The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-s. Të nditoj të 7.00 në këto momente. 7.00, zojën zotrinje të gjuat. Ose 0.07. Jo, edhe 0.07 më duash. Po da, lecësh më rapë, Shlori. Po. Prit një sekund, prit një sekund. James Bond. Një sekund. Urdro. Një sekund. Komis. Iku sekund. Shfar, e rati do të qësh 7.01. Ora 7. O pse e provoj ti tani? Në fakt Olda, sa ta bëje ti shkoj 74 po. E po tash. Je shumë shumë. Nuk pret të fare. Po mirë, do të kishë përgatitur më herë. Sot është data 2, mish dashur, 2 mars, dita e njëjtë në klubin e mëqyesit edhe një ditë tjetër. Duket e bukur sot. Është e bukur shumë, po. Olda do të na tregoj më vonë. Po po, patjetër, po. Vetëm se pak ftohtë ishte. Ku? Vërtet? E, ishte me të vërtet, në fakt, sepse ti ishte shumë mirë, prandaj është kjo. Ndoshta. Ndjej ishte aq mirë sa që nuk jua merr mendje, se unë e ndjej në majtë asaj gjësh, domethënë. Bicikletës e kam fjalën. Edhe kuptohet atje. Se cila është dita? Ndjej ishte për shembull ishte një nga ato ditët kështu, të buta, të buta, të buta. Ha, na fillove këngën nga e para tash, ëh. Ta dëgjojmë edhe një herë këtë ne. Unë s'po dëgjoj asgjë. Po normalisht që s'dijon asgjë. O zoti i madh, s'pa sa punuar kufja. Ço është kur vjen von? Ai ke hequr kufjet. Po pra. Nëse. Gjithsesi. Sot kemi sa gjëra në emision. Ne kemi edhe një mik këtu. Do t'rregoj një trailer pak më vonë njëri do habitesh. Do vi një artist këtu që do habitesh. E kam patalli. Ja. Të po, marrësh surprizë. Po, jo, do ta tregoj po, nuk po e vjen nga Prishtina. Ka shfaqje këtu në Tiranë. Shfaqja është edhe me bicikletë brenda në skenë. U lumti. Po. U lumti. Ne mund të shkojmë bashkë. Po jo, të shkojmë ne me bicikletë. Bicikleta është në skenë. Ti je në poltron, Olta. Tani nëse ti do të hysh me bicikletë, jo, nuk do të shkojmë me bicikletë. Do ketë ndonjë përjashtim për. Ka mund tjetër atë, do merren me këtë. Është njëra që do të hyj me bicikletë, mund të hyj me bicikletë? Drejtori thotë, jo. Nëse. Po ti pse thua të parën jo? Ta pyesim mirë drejtorin. Mirë. Dakor, do ta pyesim një drejtori, pastaj do themi edhe ty. Olta e dashur. Tani shfaqja është në teatr. Shfaqja është në teatr. Teatri kombëtar. Mos i ngatroj detajet un, po ju ajap kur ti kem. Shikoj se kur ti vet na flas. E bëj edhe kështu. Ta gjej ty po. Më sjell kaq kurioze. Jo kurioze. Ha. Shtatanike. Jo, shtatanike. Shtatanike. Shtatanike është zën. Faleminderit shumë, po. E kemi është mbushur këtu, ja. Shikoj këtu është tani e ska. Është ska. Është zëm plus që hyn me është me konkurs. Çdo emision duhet të ketë një ku diun tani. Një shtatanik, një prepanik. Do të jenë këto gjëra, apo jo, një nevrik, një gazmor. Ti të kesh kështu. Nevriku është i zën. Po. Nevriku është i zën. Tim tim tim. E nuk e di tani Olta. M'lera hat me gjithë këto. Se ti kërkon gjëra kështu. Llokum kur llokum e ska. Më shumë vetë kam dërguar një email sot mëngjes. Do ta hap herët. Po. Do ta hap. S'kam punë tjetër. Më duket se do ta hapësh dot, kish problemi. Kam dhe telefonin blendi. Po, ke dhe telefon. Sa për dieni. Po mirë, po unë dua që ti të printosh gjëra, kam hartën e thesarit atje. X ishte në vendin. Mos u bë më rak fare. Nga do e marrim veshne. Nëse vetëm që un kam bërë një gjë për shkak, nga që nuk doja ta merrni vesh X i shënon vendin. Vendin e kam shënuar me kam shkruar vendi. E kam. Okay. E kam nuk kështu. Nuk duket. Ja. Po e kam shkruar shumë të vogël, edhe mbrapsht, ndive. Ndive. Nuk do ta kuptojnë fare. E nëse po. Kështu gjërat. Miq dashur, nga valët e Radios Club e me qira fjala. Ka edhe një tjetër që është gjë mirë, që kjo protesta e kam fjallën. Cile protest? Cile protest? Po kjo të qadra mirë. Protesta me qadrë? Po për, po. Ti se një si proteste, një qadra. Qadra gazmore. Që është me thëmë tretën në këto orë të mëgjesit, kur kalon të tani për shumë, para se të vinim në punë, në orën 6:30 për shumë, e zion që ka gjallëri, ka muzikë. Po sigurisht. Kurse gjatë ditës ka muzikë fantastike rock. O, ka rock të mirë, po. Muzikë shumë e mirë. Na na na na. Çfarë kishte ndenjë gjatë tani në mëngjes? Edhe vera me Skalodan. Vera e ngrohtë. Nga mëse duhet të bëhet kështu me verë të ngrohtë. Si në se është ftohtë, nga mëse. Para ditës. Se këto kakao, kafe, gjërat janë në pash që ka. Shumë mirë, shumë mirë. E kisha fjalën që e ka bërë edhe Arin shumë të e dëgjoj. Ule pak muzikën, se po ngrihet muzika. Tiri ti ti ti. E ka bërë shumë kështu. Shumë të pastër. Se s'kam lëvizje në bulevard të Gjallërisë. Gjalleria është kështu vetëm nga zojsht, mimozat janë në rregull. E kam dhier që po, në mëngjes. Dhe për njerëzit me biçikletë pastaj është bërë shumë më i sigurt si bulevard. Paktën ky segment këtu te Rogneri. Pastaj që ngatrohen pak gjërat në lidhje me linjat e autobusëve këto. Autobusat janë bërë lëmshme, s'e ndjetë. Po makinat, po autobusat. Janë bërë shumë si në vrim të gjithë për. Hajde, hajde. Zdim nga hym këta. Paktën e dim që ne kemi rësysh, pak në lëvizjet, nuk është shumë pa lëvizje fare. Mund t'ishtë edhe më keqë. Ka edhe shumë forcat të rendit që u të zonë. Si thonë edhe, relaxoni, thotë, do bëhet më keqë. Te e mbasuan krymin e mëqesit në 104, kjo është nga Bruno Mars dhe para për sot. Mishdashur 76 minuta, 24 Karat Magic, në mëqes. Preach, I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip. keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky razor to the moon. What y'all trying to do? Mëngjesi, mirë se keni ardhur që të gjithë në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104, miqdashur. Është mëngjesi i datës 2 mars, ditë e njëte. Ditë e bukur, me diell. Në fakt ka dalë dielli, po vjen edhe këtu ku na zënë hije deri tani, po gjithsesi. Dhe ka përsëri ndatë dhe do të vazhdojmë programin të qetë. Ka radhën njëri që na frymëzon çdo mëngjes, ka zgjedhur edhe për sot një shprehje nga Orhan Pamuk. Orhan Pamuk. Okej, shkrimtari turk Orhan Pamuk. Lori. Oh, Lori, me qëra fjallëja, është njërin dhe preferuarit të tu. Atëherë, shpreha është kjo. Atëherë. Më në fund e kisha zbuluar formulën që i nevojitet çdo njeriu për të qenë i lumtur. Po pse e ka me të qeshur në mes? Jo, nga që bura unë nga bërë. Pra se ishe kështu. Mjafton të kesh pranë atë që do. Edhe një nga fillim njëri se i bërë e lëmsh. Pa. Më në fund e kisha zbuluar formulën që i nevojitet çdo njeriu për të qenë i lumtur. Mjafton të kesh pranë atë që do. A kjo është formula pra? Me siguri nga Muzeu Muzeu Pafajsisë. Po po po po. Po ç'kemi sot? Nuk e di se sa po po vjen ju e mirë. Mirë. Nuk e di. Ai ai ai. Qose sflet nuk gabon. Qose sflet nuk ngatrohesh. Ja ku kemi Olden tani mi shanshur në krymin e mqesit. Olta ka për të bërë motin. Më fali, ka për na informuar mbi motin. Jemi. Atër 6 gradës në këto momente, 16 do jetë maksimalja për sot. Po letë jetë. Dhe do jetë një super deal gjatë gjithë ditës. Super deal. Sa bukur. Po nesër? Edhe nesër gjithashtu. Madje dhe fundjava paraqitet një super fundjavë. Faleminderit Olta për lajmet e mira. Nga e hëna, pastaj flasim, jeri kemi kohë. Faleminderit. Olta. Asnjë gjë. Po shkojmë këtë lajmin, unë në fakt e kisha humbur krejtësisht. Cilin lajm? Lajmin e parë të Rrem, që ishte ky i kontenierëve, në fakt i e përmendë pak dje. Po jo live. Po. Në lidhje me këtë pra, që sa ishin 1400 toshin apo diçka aty? Nuk e di sa si. Një numër i madh kontenierët. Po se më mundem të gjej diçka, po nuk jam i sigurt për numrin. E dëgjove ti Altin këta apo s'ke dëgjuar? Dëgjova, dëgjova di. Pra ideja ishte. Nuk e di që ishte Rrem, domethënë. Lajmi është, jo, lajmi është i Rrem. Është i Rrem. Lajmi është, po, absolutisht është i Rrem. Këtë se kisha dëgjuar. Në fakt unë dëgjova për dia tek lajmi. Sepse kjo është eksaktësisht, okay, se me që jemi këtu edhe me që Rafiala, miqdashur, ne nuk e kemi të përgatitur këtë segment, thjesht. Ja, është spontan. Kështu është, po jo, duhet të them që kjo është, ky është tamam skenari për cilat këto gjëra ndodhin. Juve keni dëgjuar lajmin e parë, po nuk keni marrë vesh për gënjeshtrimin e lajmit. Lajmin e parë e dëgjova par dia në dark, gjatë një edicioni të lajmeve. Pastaj nuk kam dëgjuar më asnjë gjë. Ky lajmi që nga botuar në një portal italian, si Pam. Një, po është një portal do kudo. Në pronësitë një ish senatori që tani është në burg. Mm-hmm. Për arsye të mira, por por që nuk është fare portal lajmesh, nuk është gazetari. Okay. Nuk ka gazetar. Mm-hmm. Nuk është për shembull si po themi Il Giornale apo Corriere apo kujtim në qita, okay, mediat italiane. Ska lidhje fare, është thjesht një faqe ku mund të shkruaj, si mund ta ketë kushdo. Po, dhe lajmi që kishin hyrë përmes Durrësit dhe pastaj gjoja për që në tranzit drejt Maqedonisë, por ishin zhdukur në Shqipëri ta kontenier me mbetje të rrezikshme, ishte postuar atje. Pastaj ishte marr nga portale shqiptare. Nuk do të them që kanë një agent që u pëlqen ta, e kupton, ta nxisin këtë lloj kështu. Por lajmi shumë i rëndë. Dhe nga ana gazetareske, nga ana gazetareske është gjithashtu shokuese, sepse një gazetar duhet pyesi para se ta marrë një lajm, ta përkthej. Këta e kishin thënë mediat italiane. Mm. Po nuk thitonin se cili ishte ky. Okay. Nuk ishte asnjëra nga mediat italiane nga ato që ja blen të quhet një media italiane, apo që i përmbush standardet e një media apo mm-hmm. një gazete. Qoftë edhe merrën tonë ta fare. Po themi gazet lagjeje, nuk ishte asaj. Po kjo ishte diçka që, domethënë, po themi rregullat profesionale të gazetarisë, këtë radhë janë marrë, kemi shirë djersët me to, edhe i kemi hedhur në kosh. Mm-hmm. Edhe bëjmë këtë gjën për të tmerruar njerëzit. Për të nxitur ata në pakënaqësi, në çfarë të duash ti, domethënë. Se është parë këtu për shembull që këto revoltat ambientaliste funksionojnë. Mm-hmm. E po hajde tua ngulim një pirun, po themi mitik këtyre ambientalistëve, ndoshta zgjohen, ndoshta vinë edhe këta dhe revoltohen për çfarë na intereson edhe. Kështu që e gjitha ka një prabavi shumë pist, nëse më kupton se çfarë dua të them. Mm-hmm. Dhe lajmi është i rrem, dhe nuk ka asgjë të vërtetë në atë. Kështu që kjo është sa për të qetësuar Oltën sot mëngjes. Mirë ndjen. Faleminderit. Është okay, Olta. Faleminderit. Është okay. Me zbrita një fjalë të mirë. Po. Edhe kjo hap një debat, e kam seriozisht se kur flasim për fake news. Mm. Kjo është fake news. Kto janë fake news? Kto janë gjëra që u bën për të ndikuar fushatën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe nëse funksionojnë me amerikanë mund të funksionojë edhe me ne. Normal. Ideja është që njerëzit lexojnë lajmin e parë. Po, e keqja mbetet gjithmonë aty. Po, edhe mbetesh me atë idenë se nuk futesh më ndër ajo dhe thua, "Po, sa kanë hyrë këtu?" Po, ta pyesësh masi muaj, njeriu që i ka lexuar gjitha këto. Mm. Si mban mend se ishin të vërteta e çfarë ishin të vërteta? Po ka krijuar një përshtypje që këtu në Shqipëri kan hyr to kote fundit ca kontenier, edhe diku janë, e kupton, edhe mbetet si në ndërgjegje ajo, kështu sikur është aty. Edhe ti ose dikush tjetër e përdor pastaj. Po dua të them që del detyrë e gjithsesilit që lexon mediat, që lexon lajme, dhe sot i lexojmë gjithë ditën. I kemi në xhep me veten në celular, ne informohemi përmes celularëve shumë isa prej nesh. Gjithkohës. Po duhet ta dim kush janë ata që shkruajnë. Mesaj që quhet media education. Mm. Pak edukim. Dhe kjo, nëse ne për shkakun mësojmë fëmijëve valencën e atomeve të ndryshme, kupton se çfarë ndodh në ëm kur ngrin në -274, sa është ajo? Mm-hmm. Një Kelvin. Ti din gjithë gjëra shumë mirë që ti din. A nuk duhet fëmijët të dinë gjithashtu se si të lundrojnë në këtë botën ku jemi tani? Sepse jemi gjithmonë në këtë supën. Është si një supë e madhe me val, me faqe, me portale, me video, me gjëra që na sulmojnë gjithkohës. Kjo ka të bëjë me jetën tonë. Duhet të dim kush e shkruan, pse e shkruan, çfarë qëllimi është ka, cilën audiencë po mundohet. Domethënë duhet të jemi pak më të zgjuar edhe për zgjedhës në lajmet që lexojmë. Dhe ti marrim ato nga profesionistë besueshëm dhe që citojnë burime dhe fakte, jo njerëz që tjerrin fantazira për qëllime jo të mira. Kjo është ideja. Për të mirën e atij që informohet, jo për mua apo për dikë tjetër, mm-hmm. por për secilin. Se është shumë e nevojshme. Edhe tani ka më shumë se kur grabitqar, po i quaj të lajmeve të rremen, për një klik këtu, për një interes atje, për një gjë tjetër këtu, po ideja është ka shumë mashtrusa. Kështu që hapni syt. Kaq. Kthehemi pas grupit të mëngjesit në Club FM 104. Yeah. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1444 u formua Lidhja Shqiptare e Lezhës. Në vitin 1836, Texas shpalli pavarësinë e saj nga Meksika në ditëlindjen e 43 të Sam Houston, presidentit të parë të Republikës së Teksasit. Në vitin 1861, Kongresi Amerikan krijoi territorin e Nevadës. Në vitin 1899, u themelua nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara Parku Kombëtar Mount Rainier. Në vitin 1901, u hap kompania e parë e telegrafit në Hawaii. Në vitin 1925, ndroi jetë në moshën 46 vjeçare Luis Gurakuqi, poet, publicist dhe figurë shuare lëvizjes patriotike. Në vitin 1931, erdhi në jetë politikani sovjetik Mikhail Gorbachev. Në vitin 1933, u shfaq premiera e filmit King Kong me regji të Fay Wray në New York City. Në vitin 1946, Ho Chi Minh u zgjodh president i Vietnamit. Në vitin 1964, doli në tregun amerikan Twist and Shout nga grupi The Beatles. Në vitin 1969, në Toulouse të Francës, transporti supersonik Concorde bëri fluturimin e tij të parë testues. Në vitin 1998, filmi Titanic u bë i pari që krijoi të ardhurat prej 1 milion dollar. Në vitin 2003, presidenti i Francës Jacques Chirac ka vizituar Algjerinë. Kjo ishte vizita e parë e një zyrtari francez që prisej ky vend kishte fituar pavarësinë nga Franca në 1962-shin. Në vitin 2011, Steve Jobs prezantoi produktin e ri Apple iPad 2. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Kryeminë e mëngjesit në Valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ora është tani 7:27 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Okej. Po shkoj një lajm që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një sallë gjyqi në fakt. Po. Atë nga ka filluar personifikojnë një personazh. Po, po, gjithë kohë mundar. Nuk e din kush është. Ndoli pa dashur. Kishim ftuar për burr këtu në grupin e mëngjesit. Po nuk e di më kë nga. Varet se si ngrihet. Gjithsesi. Ju ta shkova shumë. Orte. Po që shulta. Mundohem. S'kam një çekish këtu se të kisha dërguar edhe ty atje këtu. Ko do më çaje? Ku e kanë çuar. Shkoj se çfarë do. Shumë mersi Rolta. Një një vajzë re 25 vjeçare gjatë një udhëtimi me makinë që po e bënte ndërsa ishte e dehur, shtypi një burr. O të keq. Dhe sa keq. E vrau atë. Po mendoj që këta njerëz që hidhen rrugën, këta e kanë fajin. Hidhen rrugë si e ke fjalën i tan. U mendoj që ku nuk ka vija të bardha, edhe makina është duke ecur, do të thotë se një njeri shtype, do të thotë që personi nuk ka qenë në vendin e duhur. Ndërkohë që ajo ka qenë e dehur, nuk hyn fare në këtë histori. Jo, ajo ka qenë e dehur në rregull, po ajo nuk e ka vajt burrit shujeri. Ku ishte je aty ti po ka marr djathtas dhe i ka rënë. Ata duhet ta storinë. Nuk është asgjë thjeshtë. Sa thua ti, nëse je i dehur në timon dhe duke ecur mbi normat e shpejtësisë për shembull, pastaj ke të din çfarë, po diskutosh kështu. Ka norma shpejtësie ku është me 35 dhe është duke ecur me 105. Normalisht aty nuk diskutohet fare. Jo, diskutohen se siç e the ti, është nëse është ka vjet bardha. Gjithmonë bane ka vjet bardha. Ka vjet bardha bieri. Sa mirë që s'ketë ti një çekiç. Sepse gjykatësi në rastin ton. Tam. Tani kjo kishte ndodhur. Ne jemi në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjatë kohës kur motra e viktimës, ti njeriu që ka humbur jetën, po jete një dëshmi personale që lejohen gjyqet amerikane në lidhje me jetën e tij apo humbjen edhe dhimbjen që familja ka përjetuar. Tam. Pas krimit, familja e vajzës së paditur tam qeshte. Ah. Si adje. Po wow. Shumë gabim. Po qeshnin. Ishin të dehur dhe ata, si ishte më. Nuk e di, ndoshta kanë qenë se ka ca njerëz që janë si tipologjia ashtu, e kupton që çfarëdo që të bëjnë, çfarëdo që të ndodhin, nuk kanë respekt, domethënë. Po ajo çfarë unë do të tregoja ishte reagimi i këtij gjykancit. Se deri këtu kemi ai e kishte quajtur të dashurin e nënës së vajzës së akuzuar, se kjo është ndarë nga ose kush e di, domethënë, ka është martuar me një. Ka një të dashur. Që nuk është babai i kësaj vajzës që është në aty. E ka quajtur një klon. Edhe e ka nxjerr nga gjykatës. Nga salla, po. I ka thënë ti je një klon, i ka thënë dil për jashtë. Kurse këtë gruan, nënën e vajzës, e ka thirrur atje. Dhe ka dënuar 93 ditë burg. Nënën 3 herë nga 31 ditë. Është quajtur muaj me 31 ditë. E ka dënuar 93 ditë në burg për mos respektim të fyerje ndaj të sallës gjyqit, po edhe fyerje ndaj viktimës e etj etj, sepse kishte qeshur. Thonë kishte treguar. Atë e marrin shumë seriozisht, se si. Po nuk diskutojnë solemniteti i një salle gjyqi etj. Kështu që do ikin të dyja. Po shumë. Jo vetëm në bazë, po dojnë si familje atje. Dhe edhe nëna, po. Sa kohë atje. Po shumë mirë. Nuk do ndjehet vetë bashkë, po. Kështu. Tani jeni gati për anagramën. Po mos qeshni. Se po qeshën. Anagramat e tua. Po qeshin para para kish. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama sot në klubin e mëngjesit. Oh, prit një sekond. Kush e kuqja ime, më fal? Kush e kuqja ime? E mori dikush dje? Po këtu është. Nuk e di fare. Po po, luajti dikush dje. Në lojën sa njën kolegun kolegen. E ka marr dikush për të lyer buzët. Nuk ka kthyer kuqen. Dje ishte dje. Mua më duhet për të lyer buzët e kësaj. E ke bërë shumë bukur atë. Mund të jap të timen, s'ka problem. Do luaj buzët e kësaj derrës këtu. E themi derkuca se është më bukur. Po, okay. Mirë, e quajmë derkuca. Ata që na ndjekin në radio mendojnë se dosa, dosa. Është diçka që kanë pikturuar mish. Nuk e kanë fjalën për dikë që ndodhet realisht këtu. Fal zotit. I vura pak të kuq. Atëherë, anagrama është thupra dosa. Kjo dosa është shumë e bukur. Faleminderit Jeri. Të lutem. Thupra dosa. Dosa. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. F U P R A D O S A. Thupra dosa. Oh yeah. Thupra dosa. Oh yeah. Për çfarë luajmë Olta? Për një orë nga Prime Watches. Faleminderit. Super. Faleminderit Olta. 7:33 minuta pothuajse në këtë moment, miq dashur, jeni me Radio Club FM në 104. Jane këndon tani, kjo quhet Makiba. 7:33. Super. Club FM. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit, miq dashur, ju përshëndesim. Ora tani 7:36 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Me Altinin. Good morning. Çfarë ndodh? Mirëmëngjes, do hapet një dritare. Lëviz dritaren dhe do bëhet një kalim i dritës shumë i bukur. Po po, është një kalim i dritës shumë i bukur që bëhet kur dikush hap një dritare. Është kalim. Po, reflektimi. Faleminderit Olta. Ose pasqyrimi, siç e themi shqip. Vazdojmë. Kemi dëgjuar këngën e ditës. Elda është fituese 57000 baron numri, fiton 2 bileta për në teatrin kombëtar. 5 djelmoshat është këtë javë. Këtë javë është 5 djelmoshat. Nga 10 deri të dielën. Ui, është kënga e ditës, po? Si Olta? Nga 10 deri të dielën. Nga 10 deri të dielën. Më jdash kërkuar në të diel. Okej. 5 djelmoshat a dikim sot? Po, po, patjetër. Ne shikojmë pjesë 5 djelmoshat. Do të shohim. Po. Super. Me si për presa të? Altini ma zi për prët. Për plasë të duar. Po, ato. Altini e? Se di si do është të johë. Po erdi Altini, ja, do shpojmë në hundun. Po erdi Altini. Ja, do për shpirësin. Unë mendoj që ti nesër... Bëj kujtes për nesër do vish me piercing. Jo, unë mendoj që ti nesër do vish me piercing. Ja, unë do vi me piercing nesër. Po, është si. E provojmë. E provojmë ato. Altini resisto. Jam gati. Mendoj që edhe emisionit i bëhet mirë. Dupra, dupra dosa, mish dashur. Do duket çuditshëm. Marrim patjetër do marrim për target grupin. Deri sa ne shpon hundën. Shpon hundën për vëmendje, që do ishte e vërtet në fakt. Dupra dosa është anagrama jon për ditën e sotme. Rivendosni këto gërma, formoni një fjalë. Formoni një fjalë dhe dërgoni mbrapsht një orë nga Premium Watches. Po. Në 0-6-19-20-7-10-22-2 Mos ke nevoj për një kruarje një? Fizi e kam fjallin? Për një furt. Ja, pra jeri, gjithë shka ok. Pra të ndimua, mirë i besoj. Ideja është pak si, e ke parasysh kur je duke, je vazhdimisht në timon, për shumë, dhe ndoj një her je pasajer. Në kur je pasajer, ndoj një her, bën edhe frenat, i bën vetë, më të më shumë. Po, po, instiktivisht. Që është edhe kjo puna, unë të t'gjoj ty, edhe, ja bëj. Në timon vetë, në të ko, po. Të timon dhe ty, ja bëj, ja. Pa tjetër. Po, edhe pasrojt e zëri. Po, gjithësësi, thupra dosa për këta. Iku kjo. Dërgojnë e... Po kisha e isha duke lundruar se kam fjallorin këtu edhe vi vërdal në fjallor dhe gjitha të gjithë fjallin që mendoj që kjo duhet jetë. Oke. Okay. Për atë dit. Herja fuskot, ose zagonisht. Por sot për shumë kisha një fjall tjetër që ishte qime verdh që më doli për para. Qime verdh. Qime verdh. Po thash... E vështirë. Do thonë kushe di se qarë... E këtën ka dashur të thotë me këta. Edhe e lash njërë, të pas edhe më duke edhe shumë vështirë. Nuk është e thjesht. Nga fjallori është? Jo, nga fjallori, normal. O, nga faqori, nga faqori, po. Po, nga faqori është? Aj, aj, aj, aj, aj. Mos u shqetësoj, Jeri, do të kaloj. Zdo që kaloni. Nuk më tjek mirë. Edhe i godë verë. Dje i qëlloj që përshkaj pak... Jeri, mos ndro karburantin. Një dhe gjithmonë në njëndën pikë. Jeri. Po Jeri. Do të kërcesh me atë djalë që të sollin fest. Po, patjetër. Po, çuçi. Jo, po do të. Nëse si qelloi. Prallë nga kaluara ishte në televizor dia. Mhm. Në transmetim, edhe qelloi një pjesë të vogël kështu. Nga koha kur Marigoja bën gjoja sikur ka mbetur shtatzën, po. Mhm. Edhe Tana që edhe jo? Tana më bëhë shumë gjelose për Vangjeli. I bëna do Këtë mytë të mi, këtë mytë të mi. Këtë mytë të mi. Eshtë tipike, eshtë shumë buko. Këtë që Po pëse ndodhin vërtet këtë gjera thua? Cile gjera? Këto loj gjera është shumë. Normal. Një dhe jo shtriga. Që lezën dhe kafen. I tha, e se ka një gjithë shumë të bukur që i tha, lërë tha, jo, duke tha, e kam partë gjithë, tha, gjithë shumë të zanë, plus tha, jaku e ke në filxanë, kër i tha filxanën, e ke mu në mesi, tha. Êshtë e besu është, po, gjithë aty, aty, dhe me leshë duke, tha, po, aja, aja, aja, e ka filxanën, kështu që, aj, aj, aj. Dijon, në Maqedoni, zhvillime me të vërtet, shqetsuese, gjatë ditës djeshme, pritet që jetë se si do të shkojnë më tutje sot. Presidenti Ivanov i Maqedonisë ka refuzuar të jap mandatin për të formuar qeverinë Zaedit. Mhm. Opozitarit të deridjeshëm. Tam. Që ka rënë dakord bashkë me shqiptarët, koalicion shqiptarësh, që të bëjnë qeverinë së bashku. Edhe bën 67 firmtar. Pra 67 nga 100 që ka Parlamenti i Maqedonas, janë dakord, pra është pothuajse 70% e parlamentit. Pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe. Edhe në zgjedhje ta garuan si një koalicion. Kishin madje thonë që Partia Shqiptare humbën sepse shumë votuan për Zaevin, sepse ai i përfaqësoi në një farë mënyrë edhe interesat e shqiptarëve, i mori përsipër pra. Bëri disa premtime që do bashkëpunonte etj etj, kështu që. Tani këta janë shumica dhe Ivanov dje thot presidenti, thotë që nuk e ndjej, nuk e kam në ndërgjegje që t'i jap mandatin për të formuar qeverinë një njeriu si Zaevi që ka një platformë që vjen nga një vend i huaj. Vendi i huaj në këtë rast është Shqipëria. Sikur bashkëpunimi i tij me shqiptarët është në dëmin e sovranitetit të Maqedonisë. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka absolutisht asnjë bazë ligjore, presidenti refuzon t'i jap mandatin atyre që kanë fituar zgjedhjet. Që të formojnë qeverinë, janë shumica e re në Maqedoni. Po ai nuk e kanë ndërgjegje sepse ndjen sikur kjo cënon sovranitetin e vendit. Madje ata kanë dalë në protesta kundër gjuhës shqipe. Në dy ditë, sepse pjesë e kësaj platforme është që shqipja të bëhet gjuhë zyrtare në Maqedoni, siç e meriton të bëhet. Kush ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e di se në gjithçka, në gjithë dokumentat, edhe në autobus, edhe në tabela, edhe në gjëra, janë gjithmonë në anglisht dhe në spanjisht. Në anglisht dhe në spanjisht. Dhe nuk ofendojnë kërkënd, edhe pse minoritetet latine atje janë edhe më të vogla se sa janë shqiptarët në Maqedoni, po nuk ka asgjë, përkundrazi është shumë e bukur, sepse edhe i mëson fjalë ndryshme, sepse i ke gjithmonë paralel dy versionet, edhe si i thon kësaj, si i thon asaj, si i thon asaj tjetrës. Edhe askush nuk ofendohet, as anglishtja nuk ofendohet as pak. Nuk ka asgjë të keqe. Mund të funksionojë shkëlqyshëm atje. Por unë mendoj që këto janë mendësi prebanike. Si shembo, po janë si jo vetëm prebanike, altin janë fyese. Po. Sepse ata njerëz janë autokton atje, shqiptarët e Maqedonisë nuk janë njerëz të nuk janë, po themi, ku diun tani, refugjant apo migrant që kanë vajtur atje, ata janë autokton, janë shtëpitë e tyre, janë ajo shqipja në Maqedoni nuk është gjuhë e huaj. Është gjuhë e vendit. Është pjesë e vendit, nëse duan të bëjnë një vend multietnik. Shqiptarët janë jo pak, janë pothuajse 30% e mos më shumë e popullsisë, asnjëherë s'merret vesh se janë eksaktisht, por janë shumë. Janë shumë për të injoruar edhe për sepse është shumë ofenduese. Nga kjo ideja që nëse ne u japim shqiptarëve drejtat barabarta, ne kemi humbur vendin ton. Sigur vendi u përket vetëm atyre dhe shqiptarët janë një kategori, po themi sub njerëzore, nën nivelin e Maqedon. Ata s'kanë një gjuhë vetën, se flasin bullgarisht të flasin bullgarisht. Ne dalim protesta kundër një gjuhë që është miravjeçare. Autokton. Edhe i shikojnë shqiptarët se kur nëse shqiptarët marrin më shumë se ç'duhet. Jo, më shumë pushtese që kanë pasur, asnjëherë më shumë se ç'duhet, as sa duhet nuk. Jo, sipas atyre po. Po pse kanë qenë gjithmonë nën këtë. Nëse shqiptarët papritmas janë të barabartë, nëse vota e shqiptarëve vleka po njësoj, edhe ata janë qytetarë të atij vendi, kanë votuar, kanë drejt, kanë përfaqësimin e tyre, kanë drejt bëjnë koalicionet e tyre, s'ka asgjë. Është rregulli i demokracisë. I bën thirrje edhe Bashkimi Evropian edhe Amerika për të respektuar rezultatin e zgjedhjeve, duhet ta respektojnë se s'kan se si. Tani Zaevi, cili po i mohohet e drejta për momentin, shohim se si do shkoj sot, po për të bërë qeverinë e ka quajtur veprimin e Ivanovit kështu. E ka quajtur një të tillë. Një çfarë është pyetja për ju? Do japim dy bileta për në Cineplex, Olta. Po. Okej, në Cineplex miq dashur filmat janë të premten. Për cilat ju çojmë? Kështu që na shkruani në 069207222, por është jo pak e tensionuar situata. Eksaktësisht tani, sepse po ishte shqiptari maqedonisë si të ndjeje veten. Që dëgjosh që të flasin për ty që ti nuk e ke këtë, domethënë ta mohojnë të drejtën. Tani më haft as fare. Presidenti një racist, një ksenofob, kështu i deklaruar. Ka frikë për sovranitetin e Maqedonisë sepse qytetarët shqiptar të Maqedonisë do kanë të drejtë të marrin pjesë në një koalicion me atë që zgjedhin. E frikshme. edhe zhgënjyese. Kthehemi mbas pak, klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fire staring in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say we're gonna get it. Mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit, ora është tani 7:53 minuta. Ju jeni me Club FM në 104 Blendi, Jeri, Altini. Mirëmëngjes. Olta dhe Lori janë këtu me ju. Anagrama për ditën e sotme, miq dashur, është Thupra Dosa. Th U P R A D O S A. Thupra Dosa. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Okay. Rregull. Okay. Po shihen nga këto zbulime të interesante që vjen nga, po themi, historia e luftës së dytë botërore. Në Ponar të Lituanisë, nazistët kishin ndërtuar një kamp për qëndrimi. E nëse shkoje në Ponar, e dijen që shkoje drejt vdekjes së sigurt. 80,000 vet. Ojojoj. Po. Shumica atyre e brenj u vran në kampin e Ponarit. Dhe ishin këto furrat e djegjes që përdoreshin pasaj për të shehur ose për shehur, ata s'po fshinin ndonjë gjë po. Kujdeseshin që masiviteti i trupave të kthehej në hi në mënyrë që të kishin vend për më shumë trupa të tjerë. Dhe tregojnë ama se ka pasur një grup njerëzish të burgosurish që ja kanë dalë të arratisen nga Ponari i tmerrshëm. Megjithatë, të gjithë këtë kohë nuk ka pasur asnjë provë përveç legjendës. Dhe shumë njerëz e dyshonin këtë. Aq i tmerrshëm ishte një vend si ky. Vetëm që 72 vjet më vonë, siç tregon edhe një artikull që është në Smithsonian Magazine, një arkeologjist nga Amerika e ka gjetur tunelin. E gërmuar nga e arratisjes. E arratisjes, po. Është tuneli i gërmuar nga ajo që quaj Brigada e Djegjes. Këta ishin 80 burra. Vetë ishin të burgosur, por puna e tyre ishte transporti i trupave drejt dhomave për të djegur. Dhe këtë bënin gjatë gjithë kohës, ishin gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin me zinxhir. Dhe thotë këtu se jetonin nga një sup e bërë nga akulli, dheu, patatet dhe shikonin çdo ditë horrore të paimagjinueshme. Nuk mund ndaheshin nga njëri tjetri, por ndërkohë që bënin të transport trupave në fshehtësi gjithashtu gërmonin, po. Gërmonin dhe arritën që të gërmojnë, po thuhet këtu rreth 40 metra nën tokë. Shumica me thonjë e me çdo mjet me ç'të mundeshin. Që kanë mundur për disa vjet. Por ka qenë vërtet. Edhe tani ka edhe një tunel që e tregon këtë gjë dhe vizitorët mund ta shohin se si në kamin e Ponarit, e kanë kërkuar shumë dhe nuk e kanë gjetur dot, për tani e kanë gjetur. Se ku ndodhet, se si ndodhet ai tunel. Ekziston akoma. Shumë interesante. Çka ke ieri? Se 2-3 herë ide shpërpjet kështu. Nuk tregojmë më kështu lajme. Okej, dakor. Është trisht. Të gjitha të, po. Është çfarë? Më erdhën kokë shumë libra që kam lexuar me histori të tilla, që nuk janë të bukura, kuptohet. Primo Levi janë këto. Janë shumë. Mirë. Në që se do të lezo shqy gjera, shpër shumull, që kanë dodo në Shqipëri. Jo, duan të them që Rno për me tregu e... Pam, atë Zef Plumit. Zef Plumit është një libër që ka plot nga këto. Edhe ti hapë sytë këshu. Sa i filxan, na. 069-2722 është numëri telefonit. Shumë të rishuar të mendojsh se sa likësi mund të vi nga njeri ua. Na? Po edhe e mirë, edhe e mirë. Thupra Dosa, miqdashur në krybin e mqesit. E të shirën. My friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Now follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come. coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Mishë keni ardhur, klubi i mëngjesit, miqtë dashur, Paloma Faith, ora 8:07 minuta, mirë mëngjes që të gjithëve nga valët e radios Club FM dhe ekrani i Club TV-s, Blendi këtu me Jerin, Altinin, Olsen dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Olta, çfarë ka quajtur Zaevi? Anktin e Ivanovit. Grusht shteti. Të lumt. Bravo. Olta. Taulanti 620 i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Fiton dhe një motor. 2 bileta për në Cineplex për filmat e rinj miqdashur të kësaj jave. Bravo. Bravo Taulant. Super, mirë. Ndërkohë kemi censurën e atij, po e kemi mbartur prej prej disa vitesh në fakt. Që të hënon apo jo Altin? Që të martën. Të martën. Që të martën, Olta. Okej, më duk shumë gjatë. Sot është dita e tretë, hynë në ditën e saj të tretë. Sot duhet gjetur, themë. Sot duhet gjetur. Shohim, qarë janë durata deri tani? Një kontrol i plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Po vendohen që në basit kishin pirë këto dy shishet, shkonin në teatr për shumë këta. Pa mirë, të shkonin. Ose fituesi, këmë thëmë. Pa, pa. Sepse do të ketë tre durata tani për censurën e Altinit. E Altin? Pa. Asin loj nuk... Nuk zjatë kaq shumë. Jo, asin loj nuk mbështetet me durata kaq fort sa kjo. Po, e vërtet, e vërtet është. Është nxitje për njerëzit që të marrin pjesë. Pra keni tre durata, miqdashur. Kontrollin e plot mjekësor në Spitalin Amerikan, 1. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti 2. Dhe pasaj në duratën e tret 2 bileta për në teatrin kombëtar. Për në teatrin kombëtar 5 djelmoshat në skenën e teatrit kombëtar gjatë kësaj fundjave. Dëgjoni një herë dhe gjeni atë fjalë që është censuruar. Denisi u zemrua dhe iku. Unë beta vetëm në dhe kisha shumë materiale. Unë beta vetëm në Pip. Dhe kisha shumë materiale. Altini thënë që më afër është kur thatë studio. Po, duhet të fokusoni atë pra. Disa njerëz kishin thënë unë beta vetëm në studio dhe kisha shumë materiale. Aty tut Altini jeni më afër. Se sa kur thoni në kin. Unë beta vetëm në kin dhe kisha ose në shtëpi ose. Kështu që 0692070222 për provonjësit. Tentonjësit tan. Dëgjonjësit. Mundoni. Po, mundoni, mundonjësit. Kemi Thupra Dosa, si anagram për ditën e sotme. Thupra Dosa. Thupra Dosa. Ma hoqë trurin me këtë dosën e vogël. Ai jaj. Është një dosë e vogël e pikturuar. Pasi ta mbarojmë të anagramën, dhuroj ai jo et lutem. Flesh. Mi dhuroj gjithmonë kam arkivën aty. Jepi ajri ta kthim bluzën. Nuk e bëjë. Kisha një bluzë anagrama. Okej, okay, mirë, faleminderit. Ide e mirë. Kthehem pas pankëve në mëngjes tani dëgjojmë muzikë miqdashur Martin Garrix dhe Dua Lipa, Scared to be Lonely. Këtu vetëm. Picking fights and slamming doors. Thank you. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Miqdashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Mirëmëngjes. Good morning. Vajti 8:17 minuta në këtë moment. Kaloj kështu pa u ndjer fare. Po pra, japim edhe fituesin anagramës më në fund. E kemi gati për secilin prej jush që ta dëgjoj, është Denada dhe ka thën Putha Doras. Bravo. 556 i mbaron numri, fiton një orë nga Premium Watches. Bravo Denada. Super, faleminderit. Olta. Të lutem. Ka një shpërthim në Etna. Po pra, ka ndodhur dje. Po, ka ndodhur dje. Dhe dy gjyse. Hiri i vulkanit, roman nga Blendi Fevziu. Mund përsëritet edhe një herë, kështu që ka autoritetet janë në alarm, domethënë, për këtë. Mund përsëritet edhe një herë siç ishte në ndodhi në Islandë, kanë përshtypën. Po. Edhe ndikoi atëherë. Po mund të vi ky hir, jo mund të vi, po. Mund të kapi. Projektohet që do të vi drejt Ballkanit, do të kap Shqipërinë, Kosovën, Greqinë, Maqedoninë, po. Bulgari. Edhe duhen marrë edhe disa masa, thon njerëzit. E, po çfarë duhet bëjmë për shkak? Ekspertët. Çfarë shkakton ky shiu? Tani duhet të tipisë. Nëse bie mbi kokat tona. Sipas një meteorologu, po. Këtu kanë po meteorologu. Meteorologu ka shkruar këtu po. Me dy o apo jo? Meteorologu. Meteore. Meteorolog, këtu e kam meteorologu, meteorolog. E çrëndzi ka po jeni meteorolog. Meteorologu, mendoj më, me anë. Tyler Royce ka emrin ky. Hiri dal nga vulkani thotë ai, i cili po ngjitet drejt atmosferës, do ndikojë motin e Europën jugrindore gjatë fundjavës, madje do të fillojë që të entë në mbrëmje, pra sonte. Sonte, po sot. Cilësia e ajrit do të jetë keqe, është shqetësim kjo pasi hiri mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes, veçanërisht tek ata njerëz që kanë ndjeshmëri më të lartë në këtë. Kjo situatë mund të vazhdoj disa ditë, ka thënë ai, po ai sa do të zgjas edhe shpërthimin në vulkan. Po. Kjo që hiri do të ngjitet në nivelet e sipërme të atmosferës dhe do pengojë rrezet e diellit. Jo. Mbi detin jon në Ballkan. No. Duke filluar nga premtja për të vazhduar deri të shtunë. Kështu që mund të ketë një lloj, po themi, tisi në qiell. Në këtë situatë do të krijohet një perde tymi, thotë ai, e shikon, e cila do të qëndrojë mbi rajonin ton të paktën 2 ditë. Dhe kjo është për gjithë ata që ndjejnë veten uqër, se thotë rekomandohet për personat që kanë probleme me frymëmarrjen, që të shmangin daljet nga shtëpitë nëse situata e ajrit bëhet e rëndë. Për protestuesit gjithashtu thotë që është delikate situata. Jo, nuk është afër njëri tjetrit, vendosin maska. Mos u përçani. Pa futuni në përçadra. Është mbrojtje e mirë. Mos dilni nga çadrat. Po mirë, mirë. Shumë mirë, ne keni kjo është para se kemi kam përshtypjen që media do të na mbajnë të informuar në lidhje me normal. Në lidhje me sa ndodh me këtë. Okej. Okay. Hiri i vulkan. Tani një pyetje. A bëjmë një pyetje të shpejtë? Nga aktualitet. Aktualitet po doni edhe pak gjeografi brenda, me që tham. Okej. Ky hiri i vulkanit nga cili ishull po vjen? Okej. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Këtë e mbas pak në krymën e mqesit. Capital City tani me Vowels. Oh yay. Club FM. I got something on my mind. Ardhur në klubin e mëngjesit, miqdashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Mirëmëngjes. Good morning. Hello. Okay, atëherë. Atëherë. Para se të shkojmë në gjërat e tjera në klubin e mëngjesit, po, urdhëro. Tani, pastaj. Vazhdojmë. Ishulli për cilin po flisim është Sicilia. Të lumt. Bravo. Është Blerta 955 i mbaronumri fiton 2 bileta për në Cineplex. Yeah, yeah, yeah. Hey, nuk e di nëse e keni marrë vesh, por sot është data 2. Nesër në datën 3, miqdashur, Sports Vision, rritemi i malli dyqaneve sportive në Shqipëri, hap dyqanin më të ri në qendrën tregtare Top Tani. Dyqan ku do të gjeni qindra artikuj ndryshëm nga të gjitha markat më të mira, Nike, Adidas, Reebok, është Champion, Puma, shumë marka tjera, të gjitha nën logon e Sports Vision. Asnjë kompani tjetër në Shqipëri nuk ofron kaq shumë marka botërore me këto të çmime. Dhe surprizat vazhdojnë sepse do të ketë një ulje prej 20%. Dhe ajo që mua më pëlqen shumë dhe mësova dje është edhe artikuj që kanë qenë me 30% ulje do të shtohet gjithashtu edhe 20% ulje tjetër. Po, kështu që mund të nxitoni, është nesër, miqdashur. Hapja e madhe Sports Vision tek Top Tani, qendra tregtare Top Tani. Super, është tani 7:25 minuta në klubin e mëngjesit në valet e Club FM 8:25 minuta. Më falë, 8:25. Më mirë, okej. Do të se kalova nga 7 në 8. Ha, ha, ha. Ha. Bravo, Olta. Ti janë t'i në mos falë. Mirë. Do t'a dëgjojmë të sensurë? Dëgjojnë dhe njerë. Po, e dëgjojmë. Plaje. Planoj. Denisi u zemrua dhe iku. Unë beta vetëm në dhe kisha shumë materiale. Ama gjeni se na lodhi. Në zyrë, në atelier, në galeri, në punishte, në kabinet, në gjyq. Ja, në gjykat. Jo, jo. Në paradhom. No, no, no. No, no, no, pra në post, në treg. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Unë thash. Jo, pra. Kur themi në studio nuk mund të ketë treg, pra. Në magazin, në studio. Bibliotekë. Jo. Po jo, pra. Ha. Ta gjem edhe një herë. Okej. Po ti do të ndihmosh pak? Jo vetëm ta gjem. Patjetër. Denisi u zemrua dhe iku. Unë beta vetëm në dhe kisha shumë materiale. Mund të themi që kur flasim për studio, flasim për studio që prodhon gjëra. Bravo Altini, e ke dhënë. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Asun. A doni të luajmë në pop quiz? Dua. Jeni gati? Po. I kam pyetit gati, kështu që po mendoja. Tani më apo? A ulta? Ta hedhim tani. Kemi po, po, po. Okej. Okay. Edhe përgjigjet mbas pak pastaj. Okej. Okay. Super. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Okej. Okay. Mirë se vini në Pop Quiz për ditën e sotme, miq dashur. Tani është ora 8:27 minuta. Unë jam Blendi, luan sot Jeri. Mirëmëngjes. Luan Altini. Good morning. Luan Olta. Mirëmëngjesi. Luan edhe Lori. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Lori. Gati? Gati? Gati. Gati. Atëherë. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Ishulli më i madh i kontinentit afrikan është i kontinentit afrikan. Ishulli më i madh i kontinentit afrikan është me diferencë të madhe nga tjerët. Kujdes. Shpejt, shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt, shpejt. Duket se e di. Ishulli më i madh i kontinentit afrikan është shkoli nga fundi i klasës. Bllokojën ti. Okej. Google. Mirë. Jo, jo, e diun këtu duket. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Cila kompani prodhon Xbox? Xbox. Se ku i ke gjetur këto? Njerëzit që luajnë, është nga Xbox i shumë i përhapur për të luajtur video games. Playing video games. Okej. Pyetja e Lana Del Rey. Cila është kompania që prodhon Xboxin? Edhe kjo kompani është shumë e njohur. Kompani shumë e njohur që prodhon Xboxin. Mos shikon nga Olta, Orti. Mos kapja. Teti. Mos kapja. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Kënga The Sound of Silence. Pa. Nga Simon and Garfunkel. Pam. U bë cover nga ky grup rocku. Okej. Kënga The Sound of Silence nga Simon and Garfunkel, e kemi luajtur këtu në klubin e mëngjesit. U bë cover vitin e kaluar nga ky grup rocku. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Glaukoma. Po. Prek këtë organ. Glaukoma? Glaukoma. Organ? Këtë organ. Quaj që duash. Quaj që duash. Quaj që duash. Ti mos ndimo. Okej, organ që po. Okej. Okej. Dhe pyetja numër 5. Pyetja numër 5. Pyetja numër 5. Lumi Amstel. Pam. Përshkon këtë kryeqytet evropian. Lumi Amstel. Mund ta keni dëgjuar fjalën Amstel, po? Mund me logjik mund ta gjesh. Përshkon këtë kryeqytet evropian. Po Lori. Saktë. Them pas kanë qenë mëse të Spin Doctors tani. Two Princes. Go ahead now. it now, princess, princess, who adore you. Just go on it now. One has diamonds in his pockets, and that's our friend now. This one who wants to buy you rockets, and it is him now. Marry him or marry me. I'm doing it like a little, can't you see? I ain't got no pitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to come here, baby, just go ahead now. Mirë se keni ardhur në krymën e mëqesit, orë është tani 8:34 minuta, koha për të përgjigjur para gjykatësve të pop quizit. Okej. Okay. Yeah, yeah, yeah. Një gati here? Gati. Altin? Gati. Si gati? Gati, gati. Gati. Që se gati, je gati me të gjitha, apo jo? Po. Okej. Okay. Shikojmë që gati je. Pyetje nëmër një. Ishulli më i madh i eri i kontinentit afrikan. Unë kam shëtur Grenlanda. I... Jo, pa flasë në kontinentit afrikan. E më mirë. E pasak t'i e. Je këtu pra. Pa më falë, e aty. Altin? Zolanda. Zolanda, e pasak. Unë kam thënë Madagaskari. E sak! Bravo! Bravo! Në tjetër, në tjetër sens e kishte ajo, por i ka dalë sa bravo. Madagaskari. Ti kopjove nga unë ti. Të lumtë, I like the movie. Ka lindur një kushërim tu në Madagaskar. Madagaskar. Oh. Nuk e dija që ishte më i madhi, po di që është ishur shumë i bukur dhe shumë i pasur. Shumë i pasur. Po po i pasur. I pasur. Rind pasur aty po. Oh. Edhe kushërimi duhet të ketë. Unë di që është i varfër për ndaj, po gjithsesi mund të jetë shumë i varfër, po që rind pasur. Ah, okay. Është i pasur në të varfër. Le të vazhdojmë me këtë. Okej, okay, bashkë mos është në Madagaskar tjetër. Jo, jo. Kemi pyetje numër 2 tani. Cila kompani prodhon Xboxin? Sony kam thënë unë. Jo, Sony është PlayStation. Jeri 0 jeri deri tani. Okej. Okay. Altin, Sony. Jo. Unë kam thënë Sonic. Jo. Sony Malek. Sony Malek e di, më keq. Microsoft. Oh, pa. Pak të ne dim të shi Microsoft. E mësuat më? Pa. E që duhet? Keni gjuar për Bill Gates, po? Po, keni gjuar. U dhe Olta me nga një pikë. Oke, iku. Olta një, Lori një. Esak. Pyetja nr. 3 tani, për jerin fillimisht, The Sound of Silence, kënga Simon & Garfunkel, në vitin 2016, u bë cover nga Disturbed, esak. Bravo, jeri. Qa kështë shkuaj duar në tin? Disturb. Mos e ke kopjuar, mos e ndrove. Olta ka thënë Gent Bush Pepa me shoqtin. E pa sakt. Disturb. Të lumë Lori kryeson me 2 pik. Bravo Lori. Me 1 pik. Shika kur Lori picëron. Olta me 1 pik. Po, më duket se po gënjen. Disturb. Dire ta shofë. Dire ta shofë. Dire ta shofë Lori. Olta, të lutam se Disturb. Bravo. E pas ka shkruar vërtet. Me këto dire ta shofë. Jemi rregull. Nuk e di këto gota. Fletën, të lutam, Blendi. O profesor. Vazhdojmë me pyetjen numër 4. Jeri. Jan doktor profesor. Cilin organ prek glaukoma? Syt kam shkruar. Syt, e sakt. Wow. Sakt, Altini ka thënë? Mushkërit. Jo. Jo. Syçkën. Kam glaukoma të mushkërit. Syçkën do dolta. Lum dolta. Syrin. Syrin them. Syçkën thashore. Syrin në rregull pra. Syçkën xhete. Vazhdon kreson Lori me 3 pikë, Olta me 2, Jeri me 2. Sakt, vështirë. Altini me 1. Ka vetëm disturb. E pyetja e fundit. Hajta gjesh këtë. Në cilin kryeqytet evropian ose cili kryeqytet i Evropës përshkohet nga lumi Amstel? Amsterdam. Bravo, Jeri, bravo, Amsterdam, sakt. Në Rualtim ke thënë? Paris. No. Në Paris është Lana. Unë kam thënë se kështu i pëlqen, vetëm kaq. Bravo, Olta. Amsterdam. Amsterdam. Ka përshtime që kemi një fitues miqdashur, e ai quhet Lorin Tereza. Bravo Lori. Bravo, bravo. Në regjia triumfon. Bravo Lori. Lorin Bey Amsterdam. Po? Me gjeta. Lorin Bey Afrikan. Bravo Lori. Lorin Bey Madagaskari, po. Bravo Lori. Shumë shumë mirë, shumë shumë mirë. Ndje me fat që jam afër Lori sot. E pse kështu ti? Së është fitues. Gjinov më ta kisha gjetë edhe Gjinov, atë... Gjinov, Gjinov. Gjinov. Ne këtë fjallin Gjinov. Gjinov. E plako? Edhe atë të Xboxit më ta kisha gjetë. Ajo do e kisha gjetë, vërtet. Lës pak Xboxin... më shumë. Unë mendoj që ti e di Xboxin, kështë... Jo, se për quna duhet ishte... Se di e, se di e. Njëse varë, a luan as luan, po. Se ka gamera, ka dhe që si janë gamera. Por e Lori nuk futet atë. Gjithë një e më shumë njerëz të rritur janë duke luajtur. E lojra tani prodhohen për video games. Video games. Po lojra që tani prodhohen për edhe për njerëz që janë në moshë të jo të vogël. Po gjithsesi, domethënë do të them që kur bëhet loja, bëhet duke pasur në mend që ai që do ta luaj është 40 vjeç. Më kupton çfarë them? Kampionate, gjëra, tani është bërë një industri e tërë. Edhe lexoj një profesor në fakt që shkruante një artikull i shqetësuar që shumë njerëz të rinj sidomos, nga që luajnë gjithkohës, janë larguar edhe nga puna tani, se kanë bërë pa punë për ca kohë. Kërkojnë një 2-3 ditë, pastaj fillojnë edhe futen në lojë dhe kur bëhesh addikti nuk del më nga shtëpia pastaj. Edhe rri dhe janë potencialë me të vërtetë të humbura, një brez i tërë domethënë që luajnë. Okej, okay, megjithatë, kemi Eldin. Yes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kemi ç'kemi Eldi. Nga trafiku ç'kemi? Eldi. Ai iku. Iku Eldi. Edhe unë dëgjoj. Dëgjosh. Se shkam këtu me telefonin nga 2 ditë tash. Ka 2 ditë Eldi s'i me telefonin, Eldi. Po bra. Ti sento Blendi. Po fol bra. Ti sento. Ju nuk ju dëgjoj shumë mirë, nuk e di. Bakë të jort, ju telefonishëm, Blendi. Një ndoshtë, ndoshtë, Eldi. Aktualisht, Blendi, dit me dje sot, lezeqëm. Ne kemi Microsoft, e kemi shumë të mirë. Hajde, jebi. Po, Blendi, dit me dje sot, lezeqëm, përshkruaj një segment nga shqyrësën dhejt e shkoda teknologjike, mund të temë pak fluks trafiku vetëm unë nazën poshme, deri nga kryqëzimi komunës Parisit deri te kura Vasil Çanto, e kalush me drejt kryqëzimit sindjetor dhe pa trafik drejt Zoguzi, akset kryesore vetëm rruga Durrësit ka trafik nga rreth rrugëzimit Zoguzi drejt qendrës, të tjerat janë qarkullueshme drejt qendrës Tiranës, qendra e Tiranës unaza vogël për momentin nuk ka probleme, qarkullohet pa trafik, por ka fluks trafiku në pjesën e unazës sipër vend kryqëzimit spitaleve dhe kryqëzimit të rrugës Gjatësim. Bulevardet nuk kanë probleme, zona Tiranës së Re 2 situata me trafik, Sami Frashi dhe dëshmorët e katë shkurtit me trafik. Faleminderit Eldi. Ne pamsem. Miq dashur, shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit Rita Ora, I Will Never Let You Down. 8:41 minuta në Club FM në 100.4. Tired of watching show you what you never see. You know I love only when you hold me. You say you've had enough, and you might just give it up. Oh, oh, I won't ever let you down. When you're feeling lonely, I'll be what you're dreaming of. Oh, oh, I won't ever let you down. When you say you've had enough, and you might just give it up. Oh, oh, I won't ever let you down. When you're feeling lonely, I'll be what you're dreaming of. I won't ever let you down. Të dashur miq, ja ku jemi sërish në programin Un jam mbrojtës i yt, një cikël bisedash mbi harmoninë fetare këtu në Shqipëri. Edhe çështjet e besimit me njerëz ndryshëm, sot kam kënaqësinë që të mirpresu në studio doktor Arben Ramkajn, ai është kryetari i Qendrës për Bashkëpunimin Ndërfetar dhe antar i Këshillit të Teologëve të Shqipërisë. Mirë se ka Arbeni. Mirë se gjeta. Shkënaqësi që të kam këtu. Flasim sot për besimin, është një gjë që është shumë e rëndësishme për ty personalisht, për aktivitetin tënd, qoftë akademik, qoftë shpirtëror, qoftë njerëzor, dhe është një situatë delikate. Jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, është një situatë delikate sot. Është vërtet është e Blendi, unë falenderoj herë që jam pjesëmarrës në emisionin e juaj dhe në këtë projekt të rëndësishëm. Situata është tërësisht delikate për faktin se sot bota është një fshat i vogël për shkak të globalizimit dhe efektet që ndodhin kudo që janë vijnë edhe tek ne. Dhe sidomos për sa i përket edhe besimit që ne shprehim, sot ne ndjehemi pak në siklet për shkak të problematikave që kanë rrjedhuar nga lindja e mesme dhe konflikteve që kanë qenë atje dhe ardhja e tyre apo pjesëmarrja e një pjese të vogël, dhe më thënë numër, por kanë qenë realisht edhe ato kontribus në atë konflikt të dëmshëm dhe në atë luftë civile që është në Siri. Dhe kjo e përbën elementin e muslimanëve shqiptarë, por praktikantëve, i kryon atyre këtë siklet që ti më shpre. Është vërtet. Po, pyetja është, cila është dhe ka mënyra, sepse ka njerëz që janë po themi dashamir dhe e kuptojnë problemin dhe duan gjejnë një zgjidhje për këtë problem. Ka dhe njerëz që nuk janë kaq dashamir dhe e shikojnë problemin dhe gjejnë aty një mundësi për ta agravuar. Po cila do ishte për ne si shqiptar besimit musliman, shqiptar të gjithë besimeve, komunitetit ton përbashkët, mënyra e zgjuar, mënyra e mençur për ta përballuar këtë situatë? Fillimisht ne duhet të kuptojmë që roli i klerit musliman në Shqipëri është një rol i jashtëzakonshëm, për faktin sepse vetë kleri në Shqipëri pati atë periudhë të rënd me shkatarrimin e objekteve të kultit dhe rindërtimi i klerit në Shqipëri ka marrë kohën e vet me gjithë problematikat e tranzicionit shqiptar. Dhe kjo problematikë që me këtë kler të ri që kemi pasur ka ndodhur që kleri nuk ka qenë i përgatitur edhe për këto situata të cilat ndodhin jo vetëm tek kleri musliman, por besoj se edhe të gjithë komunitetet e tjera kanë këtë ndjesi. Në forma më e mirë për të përballuar këtë lloj krizash është rikthimi në identitetin ton shqiptar dhe kombëtar, dhe identitetin ton fetar dhe traditën ton të pastër, të cilat nuk e kanë ndarë kombi nga feja, nga besimi, dhe gjithmonë e kanë parë qasjen e besimit me qasjen e të qenurit shqiptarëve vetë në territorin e tyre. Pra ne si kler duhet të shërbejmë popullit ton, pozicionet të këtij populli, interesat e tij gjeopolitik, interesat e muslimanëve shqiptar, katolikëve, ortodoksëve të shkojnë njësoj me interesat e kombit ton. Kjo është çelësi i parë i zgjidhjes, mendoj. Ka dhe zgjidhje të tjera, pra ne na duan shumë projekte reformuese për të rritjen e kapaciteteve të klerit, duam një mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore për klerin, mos shikohet kleri me atë kulturën e fetarofobisë që u ngrit nga sistemi komunist, dhe sot ne shikojmë që njerëzit kanë shikojnë klerin ose besimin në mënyrë shikojmë diskutimet e sociologjisë, shikojmë pak me dyshim, por duhet t'i kalojmë këto dhe shteti duhet të marrë një rol të rëndësishëm në mbështetjen në qoftë financiare të klerit, pasi shumë besimtarë shqiptar janë taksapagues të mirë këtij vendi, në arsimimin në vendas, në kulturën dhe traditën në vendas, e të gjitha këto do ta bëjnë neve që të jemi më imun për problemet që do të vinë, dhe problemet që shikojnë janë të shpeshta zoti Blendi. Ka diçka doktor Ramkaj, ka diçka që ndodh vazhdimisht në këto debatet. Ndodh një sulm, terrorizëm, ndodh diçka dhe këto janë ato momentet që janë edhe më të vështira, sepse ka një pjesë njerëzve që ja hedhin fajin besimin, e thonë është besimin që i shkakton këto. Edhe këtu mendojnë që roli i klerit bëhet akoma më i rëndësishëm për të bërë këtë dallim shumë të rëndësishme, shumë nevojshme, që nuk është besimi, po është keq interpretimi, keq përdorimi e gjithë me radhë. Faktikisht bota arabe sidomos po ka një problem pavarësie dhe probleme të identitetit të vetkombëtar dhe problemi i tyre në botën arabe që nga vitet 1950 deri sot shumë organizata të saksionuara terroriste në botën arabe kanë krijuar këto probleme dhe konflikte. Siç ka qenë OCHA, organizata palestineze në konflikte të mëparshme, pastaj arrit paqja e Oslos, pastaj me të fillu me Al-Qaeda-n dhe tani me konfliktin e tmerrshëm në Siri dhe me vrasjen e atyre njerëzve të papajshëm atje, siç janë organizata si Al-Nusra, të cilën janë lidhur me Al-Qaeda-n, ISIS, apo organizata të tjera të cilat janë saksionuar nga Këshilli i Sigurimit të organizatave terroriste. Ky problem arab është një problem tërësisht arab. Ky nuk është problemi botës muslimane. Ne duhet të ndajmë. Pra, nuk ka lidhje me besimin islam, musliman, por me arabët si pop. Ka probleme si me problemet atyre kombeve të cilat kanë pas pushtimet një pas njëshme apo kanë pas konflikte me diktator të dhunshëm dhe problemet e geopolitikës. Dhe muslimanët praktikan duhet ta kuptojnë këtë që problemet atje janë probleme geopolitike, probleme ekonomike, probleme demokracie, probleme të drejtash, nuk janë probleme të cilat kanë lidhje me fen. Por me që me sa shikojmë dhe në Shqipëri, kultura fetare është e pak edhe nga media, po edhe nga institucionet, edhe nga profesorët e institucioneve. Dhe gjithmonë nga që ka disa vite që lidhet edhe me procesin që Islami i dhunshëm, ashtu siç patë deklaratën e Papës para pak kohësh e tha që terrorizmi nuk ka lidhje me Islamin e dhunshëm, sepse ka dhe katolik të dhunshëm, ka dhe protestant të dhunshëm, por ato nuk i bën komunitetet e tyre të dhunshme. Në të njëjtën mënyrë, sepse besimi në fund fare është individuale, nuk mund ta identifikojmë besimin si koncept tërësor, ku të gjithë përfaqësohemi me të njëjtën frymëja, se cili përfaqëson veten e tij në fund fare dhe ke Zotit të dali i vetëm. Kështu thotë dhe Kurani, i lidhen vetëm dhe do të ktheheni tek unë vetëm. Këto e pranojnë edhe ateistë. Ti vjen edhe shkon nuk do të thotë. Kjo është diçka që diet. Po unë ju shoh, edhe ndoshta si kryetari i kësaj qendre për bashkëpunimin ndërfetar, ju personalisht jeni shumë aktiv në Facebook, në faqet e ndryshme, gazeta Mendimi, etj. Aktivitete shumë të. I shoh gjithkohë në shoqëri të priftërinjve, të pastorëve, të hoxhëve apo imamëve të tjerë. Si është kjo? Dhe është një shembull i shkëlqyer i kësaj harmonie, kësaj. Unë kam marrë një mision personal, unë nuk jam klerik funksional i Komitetit Musliman, jam antar i Këshillit të Teologëve, jam kontribues i bashkësisteme. Dhe shikoj që forma më e mirë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm nuk është vetëm me fjalë, por duhet të japim antitezat e kundërt të ekstremizmit. Dhe bashkëtesa është antiteza e kundërt e ekstremizmit. Dhe kështu që me miqtë e mi, me partnerët e mi, ne kemi kriju këtë model në Elbasan bashkë me to. Jo. Unë nuk jam ideatori, po unë jam pjesë e grupit punës atje, ku së bashku dëshirojmë që atë që ka pas tradit vëndi jonë si tolerancë, ta transformojmë në bashkëtesë, por edhe bashkëtesa është njërzore, pra njërës dojtë bashkëtojmë njërë, dhe politika dojtë bashkëtojmë njërë atjetërë. Tani ne kemi kalu një status tjetë në bashkëpunim. Bashkëpunim është një status më i lartë i cili vjen si rrëdhoje vullnetit të dy palpe për bërë punë të mira. Dhe kemi bërë shumë punë të mira bashkë. Për shumë mund të kujtoj tre punë që janë të mëdhaja besoj edhe për kombin tonë. Është deklarata e përbashkët për mbrojtjen e kishës Shëmpiu. Deklarata e përbashkët për dhunimin e kishës ortodokse në Berat. Qendresat e përbashkëta për sa i përket objekteve të kultit dhe rikthimit të pronave të tërë komunitetit fetare. Po jo vetëm kaq, edhe rikthimin e traditës. Ne sot kemi edhe sektorin e dialogut të traditës, e cila do të kthejë edhe arshivimin e kulturës madhe që kanë dhënë etrit tanë, sepse edhe ky shtet është themeluar mbi vullnetin e laikëve dhe fetarëve. Nuk është themeluar vetëm me fetarëve, jo nga një besim, por nga shumë besime, por edhe shpreha fetarëve. Dhe neve kemi një identitet të theksuar me tërësi kombëtare, por me një kulturë multifetare, ku ka një majorancë myslimane e cila ka respektuar, ka ditë të respektojë në vite ne nuk themi sot minorancat, por komunitetet besimet e tjera. Kështu që kjo nuk është thjesht show publik, por është një detyrë sot, jo vetëm për mua, por tër antarë, sepse ne kemi edhe institucionet të cilat ndër vite kanë indekset të fetarofobisë. Një pjesë e komunitetit musliman shqiptar ndjet në presion të përhershëm nga islamofobia që është theksuar që është shoqëri shqiptare. Dhe hapja me komunitete tjera dhe hapja e tyre me ne e lehtëson procesin për të tërë. Po sepse ndonjëherë mund të ndodhi, jam dëshmitar i kësaj se e kam parë në njerëz që duke ndonjëherë të mbyllur, nuk mund të humbasësh miq të mrekullueshëm që mund të kesh sepse ke paragjykime dhe mendon që ky njeri duhet të jetë kështu apo ashtu dhe e vërteta mund të jetë krejt ndryshe pastaj. Dhe është në fakt. Komunikimi është elementi bazë. Edhe Kurani si versioni i shenjtë thot hajde ju banorët e librit të dialogojmë midis nesh dhe midis jush përpara 1430 vitesh. Pra dialogu është thelbi, pra ndjetja me të tjerët, besimi është privat, ne jetojmë për të qenë të përbashkët, të respektojmë ligjin, të respektojmë të drejtat, kështu do të bëjmë një shoqëri të shëndosh. Po lexoja nga një fragment më qelloi pak ditë më parë nga Bibla, nga Veprat e Apostujve dhe thoshte diçka që është njëta gjë në fakt, e thoshte, nëse ju do doni dhe do të respektoni vetëm ata të besimin tuaj, ku ndryshoni ju nga gjithë tjerët pastaj. Më ideja është që të gjithë njerëzit, të gjitha besimet, të gjitha duhet të kenë hapje dhe harmoni për të komunikuar, për të bashkëjetuar edhe pasaj. Të gjitha besimet abrahamike kanë në thelbin e vet, kanë dialogun edhe respektin e tjetrit. Unë pata para disa ditësh një vizitë nga një hebre i cili po merret me një punë të rëndësishme në Sarandë, është zbuluar një sinagogë atje dhe dëshiron që këtë sinagogë ta rindërtojë dhe na mori patëm një takim dhe në takim tha kush vret njëri është sikur vret gjithë njerëzimin. I thash kjo është pikërisht ajo që thot Kurani, thotë kush ngjall njëri thotë ose kush shpëton njëri ka shpëtuar të njerëzimin. Pra kjo është shumë e rëndësishme sot që neve realisht ta besojmë me shpirtin tonë që duhet punojmë, kontribuojmë për të shpëtuar jetë njerëzve, edhe ato të cilët u keq përdorën, ato të luftëtarët e huaj, ato që u keq përdorën nga doktrina apo u keq përdorën nga gjeopolitika apo nga elementë të tjerë të kësaj natyre. Duhet të kemi dëshirën e mirë që edhe këto të kthehen të bëjnë qytetarë të mirë, mos shkojnë të konfliktohen nëpër vende të tjera të cilat dëmtojnë jo vetëm besimin musliman, por dëmtojnë dhe muslimanët shqiptar, se rrëdhojnë në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë dhe të tjera. E në qëse dëmton muslimanët shqiptarë, ke dëmtuar Shqipërinë? Ke dëmtuar Shqipërinë dhe tërkomë. Kosovën dhe tjera. Dua të t'jap mundësim për një mesazh, nëse do t'jepje një mesazh për gjithë kënd që lexon, dëgjon, ekspozohet ndaj rrymash, mendimesh ndryshme, sot jo të gjitha të mira, jo të gjitha të drejta. Cili ishte mesazhi për një djalë apo një vajzë që na dëgjon? Mesazhi im do të ishte toka jonë është shumë e vogël për të qenë të ndarë. Pra të jemi bashkë, sepse bashkë mund ta zhvillojmë shumë mirë këtë botë dhe të marrim shpërblimin për botën tjetër. Doktor Arben Ramka, i miqdashur, ishte i ftuari në sot në ciklin Unë jam mbrojtës yt. Beni, është kënaqësi që të kisha këtu. Deri herës tjetër, miru takofshim. Faleminderit. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Akoma nuk e keni marr atë që dëshironi? Alpet të dhuron kartën elektronike Alpet Autofast, të cilën mund të përdorësh në 72 stacione në të gjithë vendin. Përfito cilësinë dhe paguaj më lirë me Alpet Autofast. Ora 9. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje të gjithëve, ju njëme lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Qeveria vendos vlerësimin e përshpejtuar të dëmeve në banesat e zharzës së Fierit dhe dën shpërblimin 100% të tyre. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi kërkoi mirëkuptimin pasi vlerësimet përfundimtare të banesave të dëmtuara nga punimet për hapjen e pusave të naftës kërkojnë edhe kohë. Pas vendimit të qeverisë, banorët e zharzës ndërprerën grevën përpara Ministrisë së Energjisë. Përgatitjet e procesit zgjedhor ishin në fokus të një takimi të ministrit të punëve të brendshme me drejtues të pushtetit vendor. Sajmir Tahiri tha se dikasteri që ai drejton ju ka deleguar një fond për këtë qëllim. Nga sot çdo bashki do të ketë buxhet të përcaktuar të akorduar nga Ministria e Punëve të Brendshme në mënyrë që me ekipet të caktuara dhe me formatin e caktuar të trokitet në çdo derë për t'i treguar zgjedhësve qendrën e tyre të votimit, ka pohuar ministri Tahiri. Vendimi për ekstradimin ose jo të Ramush Haradinajt në Serbi është çështje e orëve të fundit. Gjykata e Kolmarit në Francë mblidhet sot për të vendosur mbi kërkesën e Beogradit që dërgoi prova të reja mbi pretendimet për përfshirjen e Haradinajt në krime lufte. Ish-kryeministri i Kosovës u arrestua 2 muaj më parë nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti serb. Aktualisht ai është në liri me kusht dhe kërkon rikthimin në Kosovë. Shpërthimi i fundit i vulkanit Etna në Itali pritet të sjellë pasoja në Ballkan duke sjellë ndryshime të motit edhe në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni. Për sot dhe të premten, ekspertët parashikojnë që hiri të pushtojë ndërkohë atmosferën duke penguar edhe ndriçimin e diellit. Pasojat ndërkohë janë edhe shëndetësore. Kjo lidhet me cilësinë e dobët të ajrit duke shkaktuar probleme në frymarrje. Gjithashtu shpërthimi i vulkanit mund të sjellë edhe vonesa në fluturimin e avionëve. Ishit me lajmet në Club FM dhe Club TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. You get to hear me now. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Unë ju përshëndes që të gjithëve. U bën ja 3 orë në fakt, sikur jam zgjuar, megjithatë kur isha në krevat ieri e di se çfarë më ngre. Çfarë? Më ngre ideja e vezëve të shishme të mëngjesit. Kështu që marr thyej ca vezë nga Aiba. Ndonjëherë kam një luk druri. Tam. I godas ato. Do ta tregojmë pa më shishëm ato. Tang tang tang tang sepse edhe të përzira më pëlqejnë. Kështu që po, e megjithatë do t'ju them diçka që vezët e Aiba, miq dashur, kanë 10 herë përmbajtjen e omega 3-shit që kanë vezët e zakonshme e janë shumë të mira për shëndetin e zemrës, shëndetin kardiovaskular, për memorien e njeriu, për bukurinë gjithashtu. Për bukurinë nuk e di unë se un kam gjënë shumë vezë Aiba vazhdoi të jem. E kam bukurinë e lëkurës tani. Dua të them, mos ta egzagjerojmë tash. Se mos fitojnë që han vezë Aiba dhe bën të bukur. Është shëndetshme për lëkurën e njeriu. Ëh, po, ok. Dhe sa më të bukur ta kesh lëkurën, aq më i bukur dukesh. Ke të drejtë. Kjo është vërtet. Pas këtë, ke të drejtë. Dhe do të thonë që ti dukesh shumë e bukur vazhdimisht. Faleminderit Altini. E tregova sekretin. Omega 3. Po. Okej, okay, shumë mirë, bravo Jeri. Wow. Jo, se po të shikoj tani kështu që është këlqen nga omega 3, po nga ana këtë të bie edhe pak nga omega 6. Ata pjesën tënde. Okej, okay, mirë. Mas pak të në studio, miqtashur, do të kemi edhe një artist të ri. Artist të ri, jo, ajë që ri, po. I ri. Se ka dhe artist të vjetër. Ne do e zbulosh surprizën, se unë kam parë akoma trailerin. A ti do të shikosh trailerin? Po. Edhe unë dua ta shoh trailerin. Ju të gjithë doni gjëra. Po hajde edhe unë dua ta shoh. Doni gjëra që unë si kam gati se doni të më. Okej, le të bëjmë lidhje. Kur ti je gati, pra. Okej, mirë. Ja, ja, vetë trailerin, mund ta tregoj trailerin vetëm një moment, sa për të zgjuar koreshtin, po pastaj. Të kish nga traileri i shfaqjes. Ke parë shfaqjet me bicikletën sken? Jo. Na bëmë mirë. Bëu gati. E ke sot? E ke nesër? E ke pas nesër? Tek teatri eksperimental kujtim spa i vogli. Po pak më vonë do flasim. Dakor. Me nesërin vetë këtu në studio, po. Po. Quhet Muhammed Ali. Kthehemi tani tek lidhja jone e shkurtër në klubin e mëngjesit. Këtë po e bëj pa prova fare. Siç e erdhën punët. Unë mendoj që doja dalësh. Okej. Okay. Ta provojmë, po do të ngatrojmë në 6 herë deri në fund e lexojmë, se unë kam mësuar të lexoj. Nuk e besoj. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër miq dhe mikesha. Mikesha ndryshon shumë nga miku. Miku njihet në ditë të vështira, thuhet, dhe këtë ditë ashtu po del. Po del Behari këndohet më një herë pas Dal nga Dal në këngën e famshme. E famshme është Lady Gaga, albumi i fundit i së cilës titullohet Joanne. Joanne është një variant i Joanna, emër i përhapur në të gjithë botën. Botën e sundojnë ata që kanë ambicien për këtë. Këtë mos e bëj po të them, i thot Basha Ramës për vjedhjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet lejojnë partitë më dashje të kenë numër të barabartë njerëzish. Njerëzit e skencës thonë se historia e Shqipërisë nisi 3000 vjet më parë, parë nga ky këndvështrim që flitet lirisht Shqip në Shkup, s'ka ndonjë gjë të keqe. Të keqen mami, mos luaj me shkrep se sa të pi mami një cigare. Cigaret kontraband shiten më shtrenjtë se janë më të mira. Mira Sorvino fitoi një Oscar si aktore jo protagoniste në filmin Afërdita. Afërdita është një film nga Woody Allen mbi një prostitut zemër flori. Zemër flori që dikush që ka zemrën e mirë. E mirë është natyra në Shqipëri edhe klima, por jo njerëzit. Njerëzit nga Shqipëria janë vetë ata që e thon këtë. Këtë javë e nisëm në Shkurt dhe e përfunduam në Mars. Në Mars do të vendoset një koloni e quajtur Mars One. Mars One deri tani ka përzgjedhur 100 kandidatë, por do të ketë edhe 3 raunde, në fund do të mbeten vetëm 24, cilët do të shkojnë në Mars për të mos u kthyer kurr. Kurr është fjalë e madhe, por është e vërtet në misionin Mars One. One është numri 1 sigurisht, ndaj këtu ne do ndalemi sepse ka vetëm një Ozzy Osbourne që tani do të këndojë Crazy Train. Baby, me and you. listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Muhammed Ali quhet, është shfaqja më re nga dramaturgu Nasser Shatrolli, cilin kemi kënaqësinë që ta kemi këtu në studio sot. Mëngjes, Nasser, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit, faleminderit. Mirë se ke ardhur edhe në studion ton. Po rikthena. Ah, shumë mirë. Dy që po vi në studion tuaj, kështu që të falenderoj për zemërsisht. Është kënaqësi kur të kemi në Tiranë, e kontaktuam para pak kohësh për këtë dramë të re, këtë pjesë të re që ti ke vendosur. Fillimisht në teatrin Dodona, ka qenë atje skena e parë? Jo. Premierën e ka pas në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Me 27 janar. Pastaj ka shëtitur pra. Kemi zhvendosur shfaqjen në Teatrin Dodona dhe është bërë pjesë e tush e repertorit të Teatrit Dodona, me që Teatri Kombëtar e ka një dinamik të repertorit ngjeshur, kështu që neve na konvenon të zhvendosemi atje për shkak se unë donja çdo javë ta kem shfaqjen në repertor. Kështu që jemi aty, ndërkohë kemi lëvizjen për Kosovën në Pej, do lëvizim edhe në qendra tjera, por unë e kam gjithmonë destinacionin e parë për te Kosovës, për te Prishtinës, për te kufive të Kosovës e kam Tirana. Tirana edhe është kënaqësi që të kemi dhe jemi të ardhur gjithmonë. Është vërtet ky stacion im i parë dhe ndoshta është më domethënë si për mua, sepse Tiranën e shikoj si objektiv, si thosh ose si një lloj barometri, një lloj kandari, një lloj peshimi se ku pastaj duhet të vazhdojmë drejt Evropës apo të kthehemi mbrapsht në Kosovë. Kështu që këtu shpresoj që do ta marrim vizën nga audienca shqiptare që do jemi nesër këtu në Tiranë në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Jemi edhe pas nesër këtu. Të dielën do shkojmë në Shkodër. Është hera e parë që shkojmë në Shkodër. Shumë mirë, ka traditë të ardhurit edhe atje po. Vërtet po, unë isha e pash skenën sepse kisha interes me pasë si duhet zhvillohet atje. Atje do zhvillohet krejt ndryshe një format shfaqja. Sepse në Prishtinë kjo ka qenë, publiku ka qenë në skenë. Është format kamertal, format ose. Pra ka një nivel, nuk ka. Po, ka qenë teatri i dhomës në Prishtinë. Publiku është në gjitha anët. Dhe aktori është në mes. Ashtu është edhe ideja, ai duhet ta gjej rrugën. Si në sallën Globe këtu tek Metropoli, po. Ndërsa këtu në teatrin eksperimental nuk e kem atë mundësi. Nuk janë mundësi teknike, nuk ka ulse të mjaftueshme, nuk atë fluksin e audiencës, nuk ka mundësi sigurisht me bëj. Kështu që do të bëni ca rregullime të vogla. Po jo, do jetë publiku në sallë, do kemi përballje të drejtë për drejtë, është pak më ndryshe, është një risk pak më ndryshe, një sfidë pak më ndryshe, kemi bën ndryshime në mizanskenë sepse edhe pjesa teknike brenda përmendana teatrit nuk është mjaftueshëm sikur në Prishtinë, më thonë nuk i ka kushtet mjaftueshëm, po megjithatë skena e teatrit eksperimental është tipike për shfaqje. Ne jemi pak vënuar në atë, po ndërtoj një skenë re shpresojmë ajo do t'i përmbush disa prej kushteve, po do të jetë pak tek përmbajtja e kësaj shfaqje që duket me të vërtetë shumë interesante edhe nga ata që kanë parë trailerin. Ky djalë që vjen vërdall për ata që na dëgjojnë në radio me një biçikletë fillimisht edhe që vjen ai rrethi i tij bëhet gjithmonë më i shpejtë. E pastaj një ky dialog i tij me veten apo ky monolog i tij me veten. Dialog me vetveten shumë bukur. Sepse ka ndodhur që ai duket se po lufton, duket se ka një dialog atje, ka një debat. Është një lloj rebelimi në raport me kohën çfarë ai jeton edhe çfarë jetojmë ne të gjithë. Ai është tipik rebel për kuptimin e mirë. Rebelohet para turmave, para masës. Prej atyre ndjesive të mbrëmshme që nuk e lejojnë si thosh me mendaj statik. Aktori quhet Ermal? Ermal Sadiku që është aktor që e ka sjellë në mënyrën më të mirë. E ka sjellë në mënyrën më të mirë dhe jam shumë i lumtur që kena mbrirë ato që kemi dashur vërtet. Pra ngjarja zhvillon është një njeri tipik, po themi sot i Prishtinës apo i Shqipërisë? Prishtinës apo i Kosovës, sepse ka dhe element që përmendet edhe Shqipëria në kontekstin e gjithë rrjedhës, kështu që shqiptar është ai. Dhe ky ndodhet në aeroport. Në aeroportin e Prishtinës. Që ti si dramaturgu i kësaj shfaqje e ke zgjedhur si po mendoj unë tani si një mjedis as këtu as atje. Aeroporti është pak. Mjedis. Po, është mjedis, është. Po, është. Aty është orientimi i kulturave njerëzore. Është shumë larg destinacioni ku njerëzit duan të shkojnë. Ky ka bicikletën, është një metaforë në kontekstin se si Kosova është e mbyllur, ai me bicikletë do të fluturojë. Ai do ta shndrojë në aeroplanat me bicikletë, domethënë. si thosh ban një lloj ironie, një lloj lunifar cinizmi në raport me të gjithë popujt e tjerë kur kanë mundësi me fluturue në kushte normale dhe ndërsa ai s'ka mundësi me nuk e ka mundësi. Por po e provon gjithsesi. Do ta provojë në një formë krejt ndryshe. Kështu që ajo biçikleta e Atina është vërtet është jeta e tij, është vizioni i tij, është familja e tij, është feja e tij. Si thosh është shkolla e tij, më çka i kthehet shumë kujtesë gjithmonë fëmijë ka pas dëshirë ta ketë një bicikletë, por kur babi i tij, edhe pse ja kishte premtuar kur nuk ja kishte sjell. Arrit me ia ble po. Domthon prek ekskluzivisht prek. Sa kohë do të desh të shkruash këtë? Unë isha vitin e kaluar me shfaqjen Karamel në Broadway, ishim në New York, kemi shfaqje atje 3 ditë radhazi dhe gjersa po ktheheshim në aeroport, unë e pash një xhami që kishte ndërtuar Muhammed Ali dhe ishte në emrin e tij. Po ma thoshte ai miku që na ftoi atje dhe aty e një farë mënyrë aty e mori emrin drama. Po pra se quhet Muhammed Ali. Muhammed Ali që quhet. Po si, mirë, po, si lidhet kjo? Është shumë interesante. Është ideja është që sot njerëzit ndoshta mbrana ditës duan ta mbrinë famën. Edhe pa i logjiku pasojat, pa i logjiku se çfarë mund sjellë ajo famë. Ka shumë tri kosovarë edhe të Shqipërisë edhe të Maqedonisë që kanë variu, kanë shku në lindje për të luftu, thjesht për ata besojnë që po sillin një rend të tri në ato vende, ose dhe në vende përëndimore që shkojnë lindore të tjerë. Ka ndodhë një situatë shumë e të mershme në Mynhen, ku kanë vdek njësa tri në Kosovarë të cilët ikën nga lufta për të shpëtu e jetën në Kosovë dhe shku në Gjermani për ta gjithë si thushë rehatin në Perëndim dhe gjithë në vdekin aty në momentin kur duhet ata ta kuptojnë jetën moshën 16 vjeçare dhe aty e kam marrë ide, pasta e kam shkru dhe në fund kjo i ka arë si titull. Muhammed Ali ishte njeri paqësor, ishte njeri që luftën e bënte brenda kurnizave të njeringu, ta që e ashtu kushtimisht global, atako është me gjithë, po në fund i përqafante njerëzit, kështu që nëse shikojmë pastaj në këtë lloj aspekti, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin social, qoftë në aspektin politik, sepse përmendin të gjitha këto elemente, sot ka ndryshuar rendi në gjithë globin, kështu që nuk është një, edhe pse duket bukur në pamje, qytetet duket një lloj dinamike jetësore, gjithsesi se drama ka pasur në valizhe, gjithsesi në valizhe kur njëherë nuk e dim se çfarë mund të ketë brenda një aeroporti, mund të ketë bombë ose mund të ketë shpresa, ëndra, shpresa, mund të ketë diçka që është me rëndësi për trimin, sidomos sepse kjo më së shumti godet të trin, domethënë aty është qëllimi i tij, na thjesht me gjetë një shok të vërtet. Si u prit pjesa në Prishtinë, Kosovë? Në Prishtinë është prit shumë mirë. Unë nuk kam dëshirë me gënjur në asnjë moment, thjesht i kam shikuar publikun, ka qenë publik shumë i zgjedhur, ka qenë rreth 300 njerëz në premier, kanë qenë edhe nga Shqipëria që kanë arë që i falenderoj publikisht, ishte Altin Basha, ishte Suela, Konjari, Bruna Borova dhe shumë të tjerë, dhe dhanë opinionet më të mira atë mundshëm, jo vetëm ato, por edhe analiza, kritika kishte shumë të bukra në Kosovë. Shkëlqyeshëm, është shumë premtuese. Raport me tematikën edhe ka shumë dinamikë. Patjetër, kjo që po flasim tani është aktuale. Se si do reflektoj këtu, kjo është një. Është për të parë, por do të shikojmë, ne shohim tjetër, një tjetër sepse në Shqipëri, unë e njoh edhe Shqipërinë, fatmirësisht teatrin shqiptar, se vish gjithmonë këtu tek këto premiera që ndodhin këtu, e kanë sigurisht që janë më ndryshe. Por te, unë me që jam të tek eksperimentalis, sigurisht edhe publiku dhe ta kuptojnë që është eksperimentale. Ka të bëj është branda këtyre kërniza, kështu që unë po shpresoj dhe besoj se do të gjej komunikimin e mirë fillt me Tiranë, me audiencën. Jam absolutisht i bindur që kjo do të ndodhë mbrëmjen e nesërme, shfaqja është në orën 7. Në orën 7 mbrëmjes së miqdashur në Teatrin Kujtim Spa i Vogli, Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli në Pedonale aty në Kryeqytet. Gjithashtu përveç nesër në orën 7 është edhe pas nesër në orën 7. Është edhe pas nesër dhe të dielën shkojmë drejt Shkodrës, e kemi atje në Shkodër në Teatrin Migjeni, edhe atje është një eksperiencë ose është diçka e veçantë për mua sepse jam hera e parë që shkoj në Shkodër. Të shohim se si do reflektohet edhe me audiencën e Shkodrës. Mi sigurt edhe publiku shkodran e do ta mirë pres. Është mirë publiku shkodran. Ata e kanë një stil të veçantë punës që e bëjnë, edhe ato Shkodrën e një artistikisht, po të shohim se sa do e pranojnë bicikletën. Okej, shkëlqyeshëm. Miq dashur, Nasser Shatrolli ishte këtu me ne në studio, dramaturg, regjisor, autori dhe regjisori i shfaqjes Muhammed Ali ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar Eksperimental mbrëmjen e nesërme në orën 19:00 e gjithashtu të shtunën pastaj të dielën mund ta kapni në Teatrin Gjenit Shkodrës me 3 tenor. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju, veç një falenderim do ta falenderoja drejtorin e teatrit eksperimental sepse vërtet mi ka hap gjithmonë më portat dhe Adën e cila është një menaxhere fantastike. Vërtet, vërtet është mirë që është ajo aty dhe shumë po gjendet në këto organizim se organizimi është shumë e rëndësishme. Super, më vjen mirë. Mirë, mirë për këtë. Kthehem pas pak tani nga Sia, miq dashur, Never Give Up. Dhe tani, a e dini se, dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Përdorni një nga këto 8 metoda shërimi për sy të thatë dhe të skuqur. Solucion me qumësh dhe mjalt. Të gjithë i din efektet antimikrobakteriale të mjaltit dhe prapavjen qetësuese të qumështit. Përzini një lugë gjelle me mjalt dhe qumësh dhe më pas vëreni këtë përzierje në sy tuaj. Luga e ftohur, merrni 4 lugë, futini në nga një gotë me ujë dhe vërini në ngrirës. Pasi të jenë ftohur, vërini në sy një nga një. Kur njëra lugë fillon të nxehet, hiqeni dhe vërini në tjetrën. Përsëriteni këtë proces për 10 minuta. Vini qese të çajit të gjelbër. Çaji i gjelbër është efektiv në një varg problemesh me syrin. Ky çaj përmban bioflavonoid që është efektiv në luftimin e baktereve dhe infeksionit. Vendosni qeset e vakta në sy të mbyllur dhe luftoni thatësinë dhe pezmatimin. Gjeli aloe verës. Kombinoni gjelin e aloe verës me pak ujë të ftohtë dhe vendoseni në sy. Kjo do të lehtësojë në mas të madhe thatësi në sy dhe përjetimin e vështirë. Uthull molle. Përzieni pak uthull molle me ujë dhe njomeni rrethin e pambukut. Përparësit antimikrobakteriale që ka uthulla e mollës ndihmon në luftimin e bakterit dhe të lehtëson infeksionin. Të qarët. Heqja e thatësisë së syve në mënyrën më të mirë bëhet përmes të qarit. Lotët janë agjent antibakterial që i shplajnë papastërtit dhe sjellin lehtësi. Lani fytyrën me ujë të ftohtë. Kjo është gjëja më e thjeshtë që mund të bëni. Uji i ftohtë nxit qarkullimin e gjakut duke bërë që sytë tuaj të qetësohen në mënyrë më të shpejtë. This is Club FM 100.4. Without you, 9:35 minuta në këto momente jeni me klubin e mëqyesit në valet e Club e Femir. Mëqyesi, miqtë të dashur, kudo që t'jeni. Mëqyesi. Nga Blendi Jeri, nga Altini Olta. Mëqyesi, Lori. Dhe Lori që e tha me gojnë e vetë, mëqyesi e t'gjuat pra. Gjithë. Lumë, Lori. Shumë friendly, sot në mëqyesi. Doja të thoja. Thot mirë mëqyesi vetë. Shumë bërë gjithë këmishe. Mirë. Gati tani për atë që quhet Çfar radio je, mish dashur në klubin e mëqyesit, çfar radio je? Çfar radio? Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Në kërkim të një fjale të vetme. I jepini çuna? Fjala juaj vajza është një send. Jo. Është një koncept i ri. Po, teknikisht. Një version mund të themi që është. Apo mund të themi një veprim. Jo, jo veprim. Jo. Ka dy kuptime. Ose pak të unë di dy kuptime. Dy kuptime. Në një version ne e përdorim edhe si epitet për dikë. Atëherë, aha, po, dhe në versionin tjetër? Po e thash pastaj bëhet shumë e thjeshtë. Versioni tjetër po themi është më afër konceptit. Versioni tjetër është ieri më përmend shpesh më këtë fjalën. Shtolta. Ma cakton si nof, kër pas herë. Aha, ja cakton si nof. Është ajo... Thuhet. Dominatrix. Dominimi është? Ja. Kam zhiku? Si tema se është. Po kam dëgjuar që e tuar. Dominatrix, kam zhiku. Ja, e ke dëgjuar në ëndër. Ka qenë filma. Jeri Oltës. Që dëgjon ti këshu? Qari thot Jeri Oltës. Si e quan Jerka Oltën? Jo gjithma. Vetëm në një rast. Ja, vetëm në një rast ja përdor Oltës si shprehje. Vetëm në një rast. Dhe ka kuptim se unë e përdor këtë. Ja. Çelo. Jo, unë këtë gjë s'e kam. Është një mbiemri i ri që tregon, domethënë ideja punëtore, e zellshme. Jo. Jo, është një gjë keqe. S'është gjë mirë kur ato thotë. Tashi nuk është pozitive. Pra, është një karakteristikë e njeriu. Njeriu mund të jetë kështu. Mund të jetë i tillë apo e tillë. Jo të gjithë, po. Jo të gjithë njerëzit. Sh. Ja. Shtrig. Ja. Ka të bëjë me magjinë, me magjinë e zezë, me vudu. Ka të bëjë. Ka të bëjë me intrigat, ka të bëjë me shpifjen. Nuk është kaq e zezë. O zoti, po kur e kam unë këtë. Kaq e kam përballë. Do ta shpjegoj pak situatën pse unë se Moltës është një version kur Olta bën diçka, unë kur e shoh i them kështu. Pra Olta bën diçka që unë e përmend si epitet. Mëz ndonjë nga Stolta. Një herë në muaj mëz. Mos. Njërë në muaj nga trove fare të një ha. Nuk e qemi do të në duke. Shumë e vështirë. Ose e vështirë. Ka të dhe me pastrimin. Ka të dhe me regullimin. Me regullin, me sistemimin, me mbrojtjen, me sulmin. Ka të bëjmë një veprim shumë normal. Të gjithë ne e bëjmë veprimin. Kruajtjen e hundëve. Jo, e bëjmë më shumë se një herë në ditë. Ne bëjmë më shumë. Çfarë bëjmë ne më shumë se një herë? Që shkonim frymë, marrim frymë vazhdimisht. Ham. Po, ham. Ka dy ngrënien, ka dy me gatimin. Me ngrënien. Ka të bëjmë me ngrënien. Me ngrënien. Ku? Ja. Kullu. Kullu. Ja. Hamse. Si e themi ndryshe? Si e përdor unë? Në ekziston. Ja. Në psqare. Ja. Qare. No. O, zoti madh, si nuk e gjetë. Are! Tani, okej, me që erdhët ka ishpra, ndima tjetër që duja, pun kuptimi tjetër është një figur mitologike që ne e përdojim. 069 20 70 222, 069 20 70 222, pra da që e gjenë, një figur mitologike dhe të ngrënit. Pa, filon me kë, filon me kë. Ja, nuk filon me kë. Hajku qedra. Shumë e shkurtër. Gjë, e treta dhe. Ja. O, Gjepërvoki. Po jo, më jo. Jo, Gjepërvoki është Eliza në botën e cudirave. Dhe këtë e thotër pasera, por jo. Gjepërvoki nuk e përdor kur je pa gjumë, që të bëhen sytë e kuqe, në atë sensë të them. Kurse kjo ka të bëj me të ngrënit. Ka të bëj me të ngrënit. Kur ha më shumë se s'duhet. Kur ha më shumë bu bu. Ja. Ha ha. Ja. Jo, pra jo. Fu fu fu fu. Fa fa fa fa fa. Ja, unë ma dash. Po ku na dhe ti më jeri tani atë? Kur ha më shumë se s'duhet. Njëri që ha. Ha. Si kshu. Do me lë pra. Jo der, jo. Jo me lë. Kujdes. Jo lupse. Kujdes. Kujdes për. Jo lupse, jo lupse, por. Sa i nat më vjen Altin, çu se. As në psqare, as lupse. Jo. Kur ha shumë që je i pang. Ja. U. Ja. U e uritur si jo, kur ha shumë. Tani lidhni diçka. Jo. Kur ha si çmendur ke fjalën. Ja, pa bukse më mot tani. Çafut këtë kur nuk e të ngopur. Kur nuk e të ngopur dhe do vetëm të hash. Kur je lu lu. Kujdes. Lu lu lu lu lu lu lu lu. Wow. Kur fjalë. Se gjetë dot. Fjala jonë është mirë, okay. Faleminderit Goca. Ju lutem. Ishte një mësim i mirë. Nuk e di, u kënaqet me çfarë apo? Jashtëzakonisht. Po po po, u kënaqem shumë. Ja, vitëm çfarë. U lodhëm pak tash, bëjmë një shtrihemi. Ai pasa. Ai them pak, tu im jes. Walking home, stumbling home, getting curious. What's on your mind? Cause what's on mine, a dirty mind, why so serious? Maybe the stars above will light the way. Just take my hand and hear the words I say. Yeah, when the morning comes, I'll always stay. And have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ora është tani 9:47 minuta. Jemi drejt fundit i jerit. Edhe për ditën e sotme ka qenë një ditë fantastike. Faleminderit shumë që erdhët sot në klubin e mëngjesit. Po, ishte kënaqësi. Po. Faleminderit që na ftove. Ju premtova që nuk do të mbaj shumë deri në ja në Po deshe vim dhe nesër. 10 pa 5 do keni dashur. Mund të vini edhe nesër. Gjithsesi. Mandje shiko. Do të ketë një pagesë për këtë. Po po. E kam vendosur. Po kjo është mrekullia. E vogël mujore, e vogël ditore që mblidhet në një pagesë mujore. Okej. Okej. Faleminderit. Ulta. Ulta. Kto që themun i shkruandi. Un e punësor jam. Tek ti. Si shkruese. Atëherë, Altini ka menduar një fjalë. Më parë se të fillojmë lojën tonë. Doja që ngasmonim për censurën se mos kemi ndonjërin që e ka gjetur a kush e di se çfarë. Jo. E pamundur. Por e vërtet. Impossibile. E vërtet. Dëgjojni pak. Është pasi Denisi është mërzitur dhe është larguar, kjo vajza ka mbetur vetëm, po ne nuk po e gjejmë dot prej 3 ditësh miqdashur. Dhe për 3 dollarë. Bash goxhan ndim fakt, më shumë se aq. Nuk e përdon më. Madje as atë që dhan s'ke për ta përsëritur më. Mbas 3 ditësh ne ende nuk e gjejmë se ku e la Denisi këtë të shkretën. 069 20 70 222 dhe fitoni një një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Duhet të shtova orën, Edhe një herë merri me një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës dhe dy bileta për në teatrin Kombëtar dhe një orë nga Primi Moçës. Bravo Olta. Atëherë edhe orë, edhe kontroll mjekësor, edhe pije. Edhe teatr Kombëtar. E dëgjojmë? Kur e vep? Nuk e di se ç'do bëjm pastaj, po. Vetëm të thon pastaj do ulesh me çulin. Shua, ku ti mëzesh pastaj? Jo, do zëvendësoj çulin. A larg. A nuk shkojmë deri aty? Nuk bëhet deri aty, bëhet Lori. Jo Lori, jo për censurën. Ma Lori. Ta gjem. Atëherë për me anagramet e bëhet. Denisi u zemrua dhe iku. Un beta vetëm në dhe kisha shumë materiale. Pra Denisi u zemrua dhe u largua dhe iku. Un beta vetëm në Papa Fingo, në kantin, në redaksi, në fabrik. No. Në laborator, në rrugë, në tren. Altini ka thënë që kur kanë thënë në studio nuk e kanë gjetur, por ka qenë ndër gjithë opsionet ajo që më pranë, që afrohet më shumë. Afrohet më shumë. Ascensor Bodrum. Jo. Ç'të thuash? Mos ndihmo më tash. Loja jonë me censurës miqdashur është një shkëm graniti në Adriatik. Dëgjoni edhe një herë. Denisi u zemrua dhe iku. Unë beta vetëm në dhe kisha shumë materiale. Mos sot tenisi kjo re. Jo, jo. Se në ndërra se qeta. Unë beta vetëm në fush. As. Tani tenisi pas ka këmë dhe ikan. Po gërmë tjetër që mund tjetë. Nuk e dim. Elo me kashë. Gjithsesi keni të fala nga Angjëllushi, që na ndjen nga Zakynthos Greqi. Zakynthos. Përshëndetje. Kalimera, kalimera, kalispera, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma dhe natën e mirë. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Angjëllushi, faleminderit për dëgjimin. Tani kthimi i radios miq dashur. Jemi me vajza. E ka menduar Altini. Po ju ndihmoj. Është koncept? Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Jo. Është diçka e gjallë? Është send. Jo. Është një ngjarje. Jo, nuk është send. Jo. Nuk mund të thuash ngjarje. Jo, as ngjarje, as send nuk është. As diçka e gjallë. As diçka e gjallë nuk është, as ha. A preket kjo gjë? Preket. Po natyrisht. Preket. Nuk është send. Jo. Është si të themi ieri Rogner i preket, po nuk është send. Okay. Po, është ndërtesë. Rogneri teknikisht shkelet. Është gjë që preket njerëz. Qen ka një ndërtesë Altin? Jo. Një qytet? Jo. Është një vend? Jo. Jo. Ai një vend po, mund ta quash një vend. Vend. Një vend. I kemi këtu në Tiranë. Një vend siç është për shembull një vend, e them një kiosk apo një kabinë telefonike, është një vend po. Është e bukur? Kjo ndodhet në një vend prej. E bukur, nuk, nuk është se ka kështu kuptime e bukur apo jo. Është në Tiranë. Ndi themi që shërben për diçka. Po, shërben. Në Tiranë ka. Ka në Tiranë. Nuk është një. Ajo përpara kryeministrisë. Jo, jo kërkuar. Është lëvizës? Jo, fjalën për çadrën, po. Ka në Tiranë më shumë se një. Së, fillon me së? Jo. Po mendoja stacion. Po më. Jo, jo. Ministri. Jo, pa, çfarë ministri, tani ministri. Tam që nuk është ndërtesë. Shikoj, nuk ka, më shumë se një. Ka më shumë se një. Ka në Tiranë. Po ende më pak. Kanë gjithë Shqipërinë. Kanë gjithë Shqipërinë të tillë edhe në fshatra ka më shumë. Po. Në fshatra. Okej. R. Jo. Jo. Kanë gocat janë shumë larg. Ti mund të japësh çdo lloj ndihme, po ti shikon, sot gocat nuk kanë gjë kundër. Jo, fillon me L. Jo. Ndodhet mbi shtëpi? Jo, nuk është çati. Çati. Jo, është pjesë xhaku, jo. O xhaku pra. Është pjesë e shtëpisë? Jo, jo, fillon me O. Jo, jo, jo. Unë po mendoja oborri. Jo, nuk është oborri. Në fshat ka shumë. Po. Ka më shumë pra se në qytet. Jo. Jo. Është shumë i nevojshëm. I nevojshëm pa shumë shumë. Ai këtu a dhan. Pu pu. Bravo. Pu. U dhan fare. Pu pu. Sa do thoja u dhan. U dhan. Pu. Shumë larg vajza sot. Edhe ju shumë larg pas keni vajtur sot. Ju lum goca. Tereon ishte pu, miqdashur. Pu pu. Si pusi. Pu pu pu. Pusi pusi. Po që se kanë gjetur. Oh. Jo. Jo. Mm-mm. Ishte njoni. Qa bon të kështë? Se shtë gjova ishte njoni, ishte bjond. Po. Shumë i zgjuar. Si tim shumë. A e kështë vendosur që të... Keni parasysh këtë sportin e peshkimit në akull? Pam. Mbi liqenet të ngrira. E përshë hapi një vrim në akull ashtu dhe? Po. E kjo tani është në akull, ka marrë dhe atë punden edhe është duke hapur një vrim. Kur t'i gjoni një zë që vjen thot. Nuk ka pesh në nakull. Ngrekon kën lartë, shikon thot. Thotë, nuk t'i gjoni asnjëri, do më nuk shikon asnjëri thotë. Po mirë, thot, a mund ta shpoj që shikoj ta kontrolloj një herë vetë se mos ka? Vetëm që përgjigjja i vjen akoma më e fortë. Nuk ka pesh në akull. Kthen kokën prap, shikon askush. Ora thot mos po t'gjoj zëran, mos u çmënda. Edhe vazhdon shpon atë. Vrimën do hapi, vrimën që të fusi grepin atje. Tani zëri është akoma më lart. Nuk ka pesh në akull. Tani ky bjondi çohet në këmbë dhe thot: "Kush flet valla? Kush flet?" Jam pronari i pistos. Mund të gjendë tek City Park, ku diun se çfarë po. Pronari i pistos. Mirë, ne kemi mbritur në fund, miq dashur. 9:55 minuta e vajti në këto momente. A e gjetën shë radio? Po. Tonën, ndërsa të çunave. Ja. Edi ka thënë Lubi fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo i qoftë Lubi. Bravo. Kthehemi nesër në klubin e mëqyesit të orkestrës Aimi është duke ardhur me dashur Music Box nga 10 deri në mesditë në Club FM. Ciao. Mirupafshim. Hurting me. The world slows down, but my heart, it's fast right now. I know this is this part right here.